NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Steeds meer jongeren belanden na een ernstig ongeluk met hun fatbike op de spoedeisende hulp. Vorig jaar waren het er 59 totaal. In de eerste vier maanden van dit jaar al 33, meldt Veiligheid NL. Fatbikes zijn elektrische fietsen die meestal zijn opgevoerd. De slachtoffers zijn veelal 10 tot 14 jaar. In de zaak van het dode meisje uit Joure zijn bij de Telegraaf e-mails in beslag genomen door het Openbaar Ministerie. De twee mails zouden een bekentenis zijn van de vader dat hij zijn dochter heeft gedood. De 18-jarige Rian werd vorige week dinsdag doodgevonden in het water in Lelystad. Zij was slachtoffer van een misdrijf. De vader is gevlucht naar Turkije. MDMA, de werkzame stof in ecstasy, kan mensen met een posttraumatische stressstoornis helpen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek en daarom wil de Nederlandse staatscommissie MDMA dat er ook in ons land extra onderzoek naar wordt gedaan. En het Israëlische leger heeft een schoolgebouw van VN-hulporganisatie UNRWA in de Gazastrook gebombardeerd. In het gebouw zaten volgens Israël Hamas-strijders die betrokken waren bij de terreuraanslagen van 7 oktober. Hamas ontkent dat in het pand belangrijke strijders zaten. Bij de Israëlische luchtaanval kwamen volgens Al Jazeera 32 mensen om het leven. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar vooral in het binnenland is een enkele bui mogelijk. Het wordt 16 graden aan zee tot 19 in het oosten. Morgen is er meer zon, nu en dan wel een buitje en een graad of 18. ANWB Verkeersinformatie. De files lossen op. Toch zien we nog wel een paar problemen onderweg op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Nog 10 kilometer file met een half uur vertraging. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen de afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. 6 kilometer met daar een half uur vertraging. Verder zien we nog drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Het oponthoud is daar zo'n 20 minuten. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar veroorzaken werkzaamheden file. Tussen Reewijk en De Meer, 13 kilometer met een half uur oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Hans Nijenhuis, EU-correspondent voor het AD. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Fijn dat je er bent op deze, nou, toch best wel belangrijke dag. Prachtige dag. Voor Europa. Minder Europa speelt voor veel kiezers vandaag een grote rol in het stemhokje. Maar er zijn er die met Europa naar bed gaan en ermee opstaan. Ik ga zo met jou bespreken hoe deze verkiezingen jouw werk zullen veranderen. Voor het Mediaforum alvast hier Giselle van Kan, hoofdredacteur van de NOS. Welkom ook. Positieve reacties op jullie verkiezingsdebat van gisteravond gelezen vanmorgen. Ja. Van NSC was lovend. Zometeen blikken we terug op dat debat waarin we ook verfrissend andere gezichten zagen. Wie sprong eruit en wie bracht het er minder goed vanaf? Maar nu eerst stam.nl en daarin houden we het overzichtelijk. Misschien bent u al geweest, misschien nog niet. Misschien gaat u helemaal niet, misschien gaat u later. We willen het komende half uur graag van u horen wat uw afwegingen zijn. De stelling is, ik ga stemmen. Deel uw ervaring. 0800-1101. Ik zie jullie 6 juni, hè? Europees parlementsverkiezing. Oh. Ik ga zeker stemmen en ik stem ook PVV. Maar ik heb altijd links gestemd en dat zal ik blijven doen. Donderdag 6 juni, verkiezingsdag dus. Het feest van de democratie is begonnen. Ik zeg, het gaat allemaal stemmen voor het Europees parlement. Ik denk dat Europa ver weg is voor veel mensen. Ik denk dat het belangrijk is dat wij dus wel mee bepalen in onze toekomst. Het is echt heel spannend, het wordt gewoon heel belangrijk. Super belangrijk. Ik vind het belangrijk om mijn stem te laten horen in deze, zo simpel is het eigenlijk. Stemmen kan nog tot 9 uur vanavond. Hans Nijenhuis, ben jij als correspondent geïnteresseerd in de reden waarom mensen wel of niet gaan stemmen? Ja, natuurlijk, absoluut. En als vader en partner ook. En je hebt het er thuis ook heel veel over. En volgens mij is het simpel. Politiek gaat over keuzes. En verkiezingen gaan over wie die keuzes namens ons maken. En dan zeg je, ja, Brussel is ver weg, noem eens een keuze dan. Nou, neem bijvoorbeeld die relatief betaalbare elektrische auto's uit China die je tegenwoordig steeds meer op de weg ziet. Moeten we dat toejuichen? Want dan kunnen meer mensen elektrisch rijden, dat is goed voor het klimaat. Of moeten we ze juist tegenhouden? Want het is concurrerend voor onze Europese auto-industrie. Nou ja, dat zijn zo van die keuzes. Daarover gaat het vandaag. Ja, en thuis heb je daar dus ook over? Ja, absoluut. We hebben natuurlijk de Thuis bij Nijenhuis app. Daar is het, gaat het veel over. Vooral onze jongste dochter heeft heel lang getwijfeld. Maar gisteren kwam dus uiteindelijk de keuze. En dat is bij volmacht, want zij studeert in Wenen dus. Die stem ga ik straks ook uitbrengen. Oh ja, ja. En hoe heeft ze uiteindelijk haar keuze bepaald, weet je dat? Ja, dat vind ik een beetje jammer. Maar bij haar speelt weer dat Israëlisch-Palestijnse conflict. En dat heeft dus heel weinig met Europese verkiezingen te maken. Maar tegelijkertijd, ieder mens moet natuurlijk stemmen om de reden die hij of zij goed vindt. Hè. Er wordt ook wel eens gezegd, ja, mensen het zijn eigenlijk 27 binnenlandse verkiezingen. Dat is ook zo. En dat is helemaal niet erg. Want de partij die jij hier kiest, VVD of Partij van de Arbeid, die doet in Brussel ongeveer hetzelfde als wat ze in Den Haag doen. Dus prima. Ja, ja. Giselle van Kan, altijd een beetje een ingewikkelde dag, zo'n verkiezingsdag. Geen debatten meer, geen peilingen. Het is aan de kiezer. Je kunt naar de stembureaus toe natuurlijk. Maar inhoudelijk, ja, je krijgt nog niet echt veel binnen. Behalve dan wat wij natuurlijk ook nu bespreken. En dat is wat zijn uw overwegingen om al dan niet te gaan stemmen. Merk je dat ook op de werkvloer? Ja, de verkiezingsdag zelf is altijd een soort van wachten op wat komen gaat. En dat komt dan heel laat in de avond. En dat is vandaag nog bijzonderder, want er komt geen uitslag vanavond. Ja. Dus dat is voor ons ook heel raar. We maken wel een programma vanavond, maar dat doen we op basis van een exit poll. En daar zijn we vertrouwend genoeg op om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Ja, maar dan weet je dus wat Nederland gekozen heeft voor alleen Europa. Alleen Nederland, hè? En volgens mij Letland. Stemt vandaag ook. De rest van Europa niet. En die uitslag mag niet bekendgemaakt worden vandaag. Ja, plus die exit polls. Het draait vaak om 1 of 2 zetels. Ja. En er zijn veel partijen, zoals de NSC, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren, die wel of niet een zetel halen. Dus die zitten vanavond waarschijnlijk nog steeds met samengeknepen billen. Ja, maar toch vinden we het belangrijk om op zo'n dag dat Nederland naar de stembus gaat, daar een uitzending mee te maken. Ja, dus vandaar dat we toch kiezen voor die exit poll. Ja. Maar dat maakt deze dag nog een beetje gekker dan een normale verkiezingsdag op redacties. Dat andere land is Estland overigens, mag stemmen vandaag. Maar het is in Europa een beetje verdeeld. De andere landen doen vrijdag, zaterdag. Zijn er landen die doen zondag, Hans? Ja, dat is weer zo'n voorbeeld van dat Europa helemaal niet erop uit is om alles gelijk te trekken wat mensen wel eens denken. Elk land heeft zo zijn traditie. Sommige landen stemmen juist op zondag. Wij stemmen nooit op zondag vanwege de zondagsrust. Wij doen het meestal op woensdag. Nou, van woensdag tot zondag, dat was een beetje erg lang. Dus zeiden ze, nou, kunnen jullie dan schuiven naar donderdag? En dat hebben we gedaan. En anderen doen het op hun eigen dag. Ja, en dan moet je dus wachten. Dat is wel jammer. En dat de reden daarvoor is dat ze zeggen, ja, de uitslag in de een kan de uitslag in de ander beïnvloeden. Ik betwijfel zeer of dat zo is. Maar goed, zo is het nu helemaal afgesproken. Ja, we gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Sophie reageerde in de app en zegt, natuurlijk ga ik stemmen. Gewoon dom en onverschillig als je het niet doet. Gisteravond waren op NPO 1 in het verkiezingsdebat eindelijk wat Europese kandidaten te zien. Waarom niet aan elke tafel de afgelopen tijd? Het gaf in ieder geval voor mij meer duidelijkheid waarop ik ga stemmen. Lineke schrijft, ja, ik ga stemmen. Stemrecht is een groot goed. Van huis uit heb ik geleerd om te gaan stemmen. Zelf heb ik mijn kinderen ook altijd meegenomen naar het stembureau. Henk is 71 en schrijft, ik heb in mijn leven nog nooit overgeslagen, zelfs als ik op vakantie was. En Erik zegt, ik ga vandaag zeker stemmen met als belangrijkste reden dat we met z'n allen onze democratie moeten koesteren. En dat betekent dat iedere stem telt. En mijn tweede reden om te stemmen is dat alleen door je stem te laten horen je recht van spreken hebt met een mening over het overheidsbeleid. Alleen aan de zijlijn een mening roeptoeteren en niet actief meedoen via je stem laten horen geeft je minder recht van spreken. Aldus Erik. Hans Nachtegaal is lid van onze Spraakmakers Community en nu bij ons. Goedemorgen, Hans. Ja, goedemorgen. Vanuit Frankrijk. Ja, ook niet bepaald EU-liefhebber, begrijp ik. Gaat u stemmen? Nee, ik ben volmacht, omdat ik op vakantie ben. Oké. En was het makkelijk om uw stem te bepalen? Ja, voor mij is dat iedere keer weer makkelijk. Zolang ik niet van mijn principes afstap, is het voor mij duidelijk waar ik op stem. En wat is het geworden? Partij voor de Dieren. Partij voor de Dieren. En waarom heeft u op die partij gestemd? Of gaat u stemmen? In mijn ogen de enige partij is die echt voor het milieu gaat en voor het behoud van onze samenleving. Ja. Zonder daar concessies aan te doen. Nou is het als kleine partij ook wel makkelijk om geen concessies te doen. Mm-hmm. Maar ik vind het wel belangrijk dat dat geluid gehoord blijft worden, ook Europees. Ja. Want bent u verder bezig met wat er in Europa gebeurt? Houdt u dat bij? Jawel. Ik lees erover en ik volg ook wel discussies. En ik word daar niet blij van. Nee, waarom niet? Nou, ten eerste een aantal basisprincipes, het vetorecht. Ik vind de democratie, als wij een democratisch systeem opbouwen zoals een Europese Unie, dan vind ik dat democratisch stemrecht daar de doorslag moet geven. Dus de meerderheid bepaalt. En ja, het toenemende verrechtsen, wat ik niet alleen in Nederland zie, maar in heel Europa. En de gevolgen daarvan, die maken mij geen blij man. Nee, dat baart u zorgen. Ja, dat baart me zeker zorgen. Ja. Ja. En dat heb ik ook niet. Ik ben 73. Ik heb dat niet eerder zo meegemaakt. Bij mijzelf. Dank u wel, Hans Nachtegaal. Ja, Hans Nijenhuis, het is inderdaad, er is vetorecht in Europa. Ja. Maar er is ook een meerderheid van stemmen, hè? Ja, dat verschilt per onderwerp. Overigens, ja. In het Europese parlement is het altijd meerderheid van stemmen. Maar besluiten worden genomen door het parlement samen met de 27 regeringen. En die regeringen besluiten eerst onderling. En daar geldt op een aantal onderwerpen vetorecht, maar op steeds meer onderwerpen meerderheid van stemmen. Maar dan is het niet 51-49. Het is, je moet tenminste 15 van de 27 landen hebben waar tenminste, ik geloof, 65% van de bevolking woont. Dus zelfs als bijvoorbeeld de 5 grootste landen in hun eentje iets zouden willen doordrukken, dan kan dat nog niet. Hebben ze nog altijd 10 andere landen nodig. Ja. Maar het is een voortdurende discussie. Want bijvoorbeeld Hongarije houdt hulp aan Oekraïne tegen. Dat is 1 van de 27 landen. En daar wonen, niet zo heel veel mensen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant zegt bijvoorbeeld een partij als de PVV, ja, maar toch willen wij ons vetorecht niet opgeven, want dan gaan anderen over ons beslissen. Zie hier de discussie. Ja, maar je kunt het dus wel gebruiken, dat vetorecht, door te zeggen, wij stemmen hier nu tegen, als enige. Dan weet je ook, dus ik heb bepaalde macht, want de rest wil dit wel. Maar ik ga voorstemmen als jullie mij dit toestaan, bijvoorbeeld. Ja, zo kan het precies worden gebruikt. Dus je kunt voorwaarden stellen en dat is heel dat is natuurlijk een goed systeem. We gaan naar Hans Verhaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week liet u in onze community weten dat u niet zou gaan stemmen. Bent u nog van gedachten veranderd inmiddels? Nou, ik ben op dit moment heel erg aan het twijfelen of ik wel zal gaan stemmen. Hmm. Ja, waarom zou u niet gaan stemmen? Nou, omdat heel Europa en heel Nederland dat ik het zo echt onmenselijk vind, eigenlijk. Wij stemmen niet en Europa beslissen ze alles. Ja. En sommige heel eenvoudige dingen. Mm-hmm. Zoals allemaal zelfde verkeersregels en al die dingen meer. Ja. Die kunnen ze niet eens, regelen. Oh, zo, en ja. Dan wel al die moeilijke dingen regelen. Ja, maar goed, als u stemt, dan zit u daar ook aan tafel, zou je kunnen zeggen. Want Nederland is er altijd bij het maken van die afspraken. Ja, dat dacht ik ook altijd. Maar als ik de afgelopen periode zie, ik heb onze Europese vertegenwoordigers niet leren kennen. Alleen gisteravond met die discussie. Ja, bij het debat gisteravond. Alleen de Nederlandse politicus. Ja. Ja. Ja, daar heb ik een belang mee. Die ken ik al, maar ik wil die mensen die mij in Europa vertegenwoordigen, die willen kennen. Ja. Waarom is dat belangrijk voor u? Ja, als je iemand kent, dan weet je ook of je ze vertrouwen kunt of niet. Ja, dus het gaat u veel meer misschien om de persoon en om het beleid van de partij dat ze vertegenwoordigen? Ja, of de visie. Ja, precies. Ja. Nee, heb ik aan een discussie tussen Wilders en Omtzigt. Wat heb je daar nu? Dat hebben we met de landelijke visie. Nu moet je discussies hebben tussen de Europese mensen. Ja, ik wens u nog succes. U heeft tot 9 uur vanavond, hè, om te beslissen of u gaat stemmen of niet. Ja, precies. Ja, dank u wel, Hans Verhaar. Luister ik ook goed. Is iemand met een goed argument. Ja. Dank, Charlotte Goulmy. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent lid van onze Spraakmakers Community. En docent Frans, gaat u stemmen? Ik heb al gestemd. Ik was nummer 150. Kijk, lekker op tijd erbij. U bent docent Frans, zei ik al. Volgt u ook het nieuws in Frankrijk eigenlijk? Ik volg zeker het nieuws in Frankrijk. Daar hebben ze dezelfde situatie in grote lijnen als hier, maar dan nog net een puntje extremer. Want daar hebben ze vandaag virus daar D-Day. Mm-hmm. En gaat bijna het halve land stemmen voor de Front National. Dus dat is een hele vreemde toestand daar. Ja, waarom vindt u dat vreemd? Ja, het is een beetje moeilijk dat je in een periode waarin je de Tweede Wereldoorlog herdenkt, dat je dan zo extreem rechts mogelijk gaat stemmen. Dat was voor mij ook de reden om nummer 11 van de SP te stemmen hier. Dat meisje die heeft in Nederland ook van alles meegemaakt in die toeslagenaffaire. Dus ik dacht, ik moet kijken hoe ik die rechtsstaat nog een beetje bij kan sturen. Ja, want waar hoopt u op in Europa? Welke kant mag het wat u betreft opgaan? Nou, in ieder geval niet extreem rechts. Eigenlijk kan het niet zoveel schelen als het maar een beetje fatsoenlijk blijft allemaal. Dank, Charlotte Goulmy. Schakelen we nu naar stembureau 111 bij speeltuin De Toverbal in Bad Hoeverdorp. En daar is Wart Wijndels. Goedemorgen, Wart. Goedemorgen, Roos. Nou, hangen ze er met de benen uit? Ja. Nou, we vieren hier het feest van de democratie, maar we mogen nog wel iets meer gasten op het partijtje hebben. Dat is ons gevoel momenteel. Nou, er zijn tot nu toe 28 stempassen verzameld, dus het gaat de goede kant op. Nou, we zitten hier in een speeltuin inderdaad, naast het kinderdagverblijf. Dus om 7:30 kwamen de eerbiedwaardige burgers van ons dorp, die al een paar uur wakker lagen, die kwamen meteen stemmen. Ja. En daarna was het even stil. Toen kwamen de jonge ouders die hun dreumissen hadden afgeleverd hier op het kinderdagverblijf. Maar inmiddels, het is een ondernemersdorp hier. Ze zijn allemaal aan het werk, denk ik. Dus ja. Ik hoop dat we straks tegen het einde van de dag dat het nog flink aantrekt. Want dit is op zich een goed bezocht stembureau altijd. Mm-hmm. Voor de Tweede Kamerverkiezingen waren iets van 800 stemmen uitgebracht. Dat is echt dat zijn zeker met die grote formulieren toen op 22 november, dat zijn een paar emmers vol, een paar kliko's vol. Ja. Maar nu hoop ik dat we één klikootje kunnen vullen. Ja, want het gaat in golven op zo'n dag, denk ik, hè? Zeker. De komst van de mensen. Nee, je ziet meteen om 7:30 zie je dus inderdaad een klein piekje van mensen die staan te trappelen. En dan gaat het een beetje op het ritme van je eigen leven. Hè. Dus dat zul jij ook herkennen. Van, ja. Dat doe je dan eventjes na je werk of op weg naar je werk. Ja. Ik hoop dat het rond 5-6 nog eventjes flink aantrekt. Want we gaan de 40% anders niet halen hier. Nee. In ons dorp. In Bad Hoeverdorp. En voel je nog gesprekken met mensen die komen? Hebben mensen nog vragen bijvoorbeeld? Of valt het wel mee? Ja, mensen zijn heel nieuwsgierig wat de opkomst is altijd. Dat is de eerste vraag vaak. En ze vertellen soms ook gewoon dingen van, oh ja, ik moet morgen, dan ga ik op vakantie, dus het kon nog net en zo. Of ze hebben een machtiging en dan gaan ze daarover vertellen. Het is zo leuk, Roos. Het is ook zo plechtig. Iedereen voelt zich zo, ja. Ja, je bent gewoon, het is zoiets bijzonders. Hè? Wat ik zeg, het feest van de democratie. Ja. Alleen al daarom hoop ik dat er nog wat mensen hun huisje uitkomen. Nou, doe nog even een wervende oproep, Bart. Ja, kom allemaal. Je bent op Radio 1. 111. Ja, precies. In Bad Hoeverdorp. Het is de toverbal. U kent het wel. De speeltuin midden in het dorp. Bart Wijndels, dank je wel. Hans Nijhuis, ik zag jou ja knikken hè, toen Bart zei... het is de feest van democratie. En mensen ondergaan het ook heel plechtig. Ja, dat heb ik ook altijd. Als je dan 's ochtends naar het stembureau loopt... wat ook nog de school van de kinderen is. Je moet beseffen, misschien is het een cliché... maar in heel veel landen kun je niet stemmen. Tweede is dat ik denk, er wordt vaak gescholden op de overheid... maar als ik dan kijk in mijn eigen stad Den Haag... hoeveel daar is gebeurd aan fietspaden, aan parken en aan woningbouw en dergelijke... dan denk ik, nou, de overheid is toch eigenlijk best goed bezig. Los van alle fouten. Misschien mag ik ook één argument geven waarom mensen zouden moeten gaan stemmen. Of ik wil het eigenlijk omdraaien. Ga vooral niet stemmen, dan telt mijn stem namelijk zwaarder. Dus als jij niet gaat, dan beslissen anderen voor jou. Ja. Giselle, stembureaus, dat is altijd heel dankbaar op zo'n dag als vandaag, toch? Voor de verslaggeving. Wat is dat toch? Nou, dat is ongeveer het enige wat er is. Dus hoe dankbaar dat is, daar kun je over twisten, eerlijk gezegd. En je vindt daar dan een deel van Nederland dat wel gaat stemmen. Er is natuurlijk ook, en wat we misschien alle mooie woorden die hier gesproken worden over Feest voor de Democratie herkent. Maar er is ook een andere kant natuurlijk. Die moet je ook, daar moet je ook aandacht voor hebben, vind ik in ieder geval. Dat vinden wij vanuit de NOS. Mm. Maar ja, waarom gaan we toch altijd naar een stembureau? Ja, omdat je daar kiezers treft en die maken het verhaal van de dag. Ja. Ja, maar er zijn er honderden stembureaus in het land. Welke kies je dan? Is die elk jaar weer andere? Ik weet uit mijn hoofd niet waar we nu zijn. Ik geloof Tijnaar Loo, omdat daar een experiment is met ander stembiljet. Maar hou me ten goede. Je kiest altijd een stembureau waar het verhaal waarvan je denkt dat het belangrijk is deze verkiezingen te vertellen valt. Ja. Dus of een heel gemiddeld stembureau of een stembureau waar juist heel veel op een bepaalde stroming wordt gestemd. Of een stembureau wat op een plek ligt waar iets relevants gaande is. Waar de hoogste opkomst was. Kijken of de hoogste opkomst was, of de laagste opkomst was. Of zo zoek je een beetje, een stembureau uit waar je verwacht dat iets meer te vertellen valt. Dan waarom ga ik wel of niet stemmen. Ja. Ja. Devika Partiman, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent van Stem op een Vrouw. Moedig je mensen alleen aan om op een vrouw te stemmen of überhaupt om te gaan stemmen? Nee, zeker ook überhaupt om te gaan stemmen. En absoluut ook bij Europa, omdat de opkomst normaliter zo laag is. Maar ja, beter dat iemand stemt op een man dan helemaal niet. Ja. En wat vertel je ze dan? Hoe lok je ze naar de stembus? We proberen eigenlijk uit te leggen hoe, nou ja, wat Europa doet en dat het dus eigenlijk heel invloedrijk is. Dus bijvoorbeeld als je geeft om het klimaat of om arbeidsrechten of nou ja, bijvoorbeeld het recht op abortus in heel Europa. Of omdat vluchtelingen niet verdrinken aan de grens. Mm-hmm. Dan is het toch wel prettig als je stemt. En nou ja, Nederland is ook maar één landje, dus we kunnen heel veel zelf. Maar ja, grote problemen zoals rond oorlog en vrede, rond het klimaat enzovoorts, doe je gewoon niet in je eentje. Nee. Maar stemmen dus ja, vrouwen, dat is, vinden vrouwen andere thema's belangrijk dan mannen, denk je? Nou, je kan natuurlijk niet per se generaliseren. Maar als je over de breedte kijkt, dan is het wel zo dat vrouwen vaker afwegingen meenemen die gaan over onderwijs, over zorg, over het klimaat en over mensenrechten. Dus gemiddeld genomen wel een beetje. En je ziet ook wel onder politici dus verschil. Dus dat vrouwelijke politici zijn net mensen, dus ze kunnen heel verschillend dingen vinden. Maar hebben bijvoorbeeld ook weer vaker aandacht voor vrouwenrechten en de belangen van vrouwen. Dat is natuurlijk niet zo gek. Dus het maakt wel uit. Nou zagen we gisteren bij het debat één vrouw op het toneel. Dat is natuurlijk de keuze van de politieke partijen wie ze naar voren schuiven. Hoe zit het eigenlijk met de vertegenwoordiging van vrouwen in het algemeen, het Europees Parlement? Is dat een beetje aardig verdeeld? Het gaat oké. Okay. Nu is 39% van de Europarlementariërs vrouw. Dus dat is niet heel slecht. Ik moet er wel gelijk bij zeggen dat als je gaat kijken welke mensen dat dan zijn, dan zie je dat er maar een handjevol onder de 30 is. Dat gaat om minder dan 10 van de 705 Europarlementariërs. Oh ja. Dat er bijna geen mensen van kleur in het Europees Parlement zitten, minder dan 3%. Als je dan verder gaat kijken welke vrouwen worden er dan gehoord, dan is dat ook weer heel beperkt. En die 50% is nog steeds niet behaald. Dus het blijft een minderheid. En ook in de top, dus op de hogere lagen, Europese Commissie en zo, zie je vooral heel erg veel mannen. Ja. Hans Nijenhuis, leeft dat in Europa? Ja, diversiteit leeft. Nou, jij weet dat Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, toen zij in 2019 aantrad, zei zij heel trots: kijk eens, de helft van mijn Europese Commissie is vrouw, dus wij weerspiegelen die diversiteit in Europa. Daar kreeg ze wat kritiek op, want inderdaad, ze waren wel allemaal wit. En bijvoorbeeld Mohamed Gahim, een Europarlementariër van de Partij van de Arbeid, wordt in de wandelgangen in het begin zeker wel eens gezien als iemand van de beveiliging of van het personeel. Terwijl het een van de intelligentste Europarlementariërs is. De vraag is natuurlijk, zijn vrouwen eigenlijk andere politici dan mannen? Als ik nu even aan drie Nederlandse vrouwen denk. Caroline Nachtegaal was Europarlementariër van de VVD. Die heeft zich hard gemaakt voor het feit dat straks in Europa op de snelwegen om de 60 kilometer een laadpaal staat voor elektrische auto's. Niet bepaald een vrouwenissue, wel een heel belangrijk issue. Ja. Dankjewel, Caroline. Kim van Sparretak van GroenLinks heeft zich hard gemaakt, of die vecht tegen de macht van Big Tech. En dat doet ze met best wel veel succes. Ook een heel goede parlementariër. Maakt het dan uit of ze vrouw is of niet? En nou ja, zo kan je dus doorgaan. We hebben voor Libelle een stukje gemaakt. En daar heb ik heel veel kritiek op gekregen. En achteraf gezien denk ik, ja, jullie hebben volkomen, mijn chef had volkomen gelijk. Het was op verzoek en ging, waarom moeten juist vrouwen gaan stemmen? Mm-hmm. En toen hebben wij dus een stukje gemaakt over dat het ouderschapsverlof uit Europa komt, dat gelijke berechtiging van man en vrouw uit Europa komt, of gelijke betaling van man en vrouw. En toen werd er dus gezegd, ja, maar zijn vrouwen geen mensen? Misschien willen ze wel stemmen vanwege ons standpunt over Oekraïne of iets dergelijks. Ja. Dat hebben ze natuurlijk gelijk in. En waarom zouden mannen niet voor ouderschapsverlof stemmen? Ja. Maar goed, toen stond het stuk al online. Ja, dat stond toch ook een leermoment, zou je kunnen zeggen? Ja, we hadden dat er natuurlijk in moeten zetten. Maar goed, wij dachten, ik had er nog wel in gezet. Libelle heeft ons gevraagd, omdat ze de vrouwen die ze vroegen, die waren te druk. Oh ja. Maar dat hadden ze geschrapt, dan zeiden ze helemaal niet nodig. Jullie weten er wat van, dus jullie schrijven dat stuk. Ja. De Wieke Partyman, dank je wel nog. Madeleine van Torenburg is waarnemend burgemeester van Nuenen. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft alle jongeren in uw gemeente uitgenodigd om te komen stemmen. Hoe heeft u dat gedaan? Ik heb ze allemaal een brief gestuurd met uitleg daarin waar ze dan voor stemmen en wat het belang is van stemmen. Want ik vond het belangrijk dat alle 18-jarigen gewoon even door de burgemeester erop gewezen worden hoe belangrijk het is om je stem uit te brengen. Ja, het is zover. Dat was nog een beetje ingewikkeld, want er is natuurlijk nooit zo heel veel opkomst dan om met ze door te praten. Dus ik had een handje vol mensen die dat ook heel erg leuk vonden. En ik ben nu op weg naar alle stembureaus. We gaan ze allemaal langs met appelflappen om onze vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Leuk. En maar heeft u ook echt met de jongeren afgesproken die wilden dan om erover te praten? Ja. Ja, ik heb ze uitgenodigd op een school. Dan ben ik met ze gaan praten, samen met een wethouder. Gewoon het belang van stemmen uitleggen. En ook een paar dingen. Toevallig was er een schoolreisje van een groepje die er was. En toen hebben we uitgelegd hoe een volmacht werkt, zodat hun stem niet verloren gaat. Oh ja. En hoe viel dat gesprek verder? Waren er nog opmerkelijke vragen die ze hadden bijvoorbeeld? Of twijfels? Nee, wat wel leuk was, is dat ik ze op een bepaald moment ook vertelde dat als ze op een stembureau gaan zitten, als baantje, dat ze daar echt onwijs veel geld mee verdienen. Toch, is dat zo? €130 per dagdeel. Ze gingen helemaal rechtop zitten, dat snap ik wel. Ja. Dus het is ook voor de vrijwilligers. Het zijn natuurlijk wel vrijwilligers, maar je krijgt daar een beetje een vergoeding voor. Dus alle jongeren die luisteren, nou, ik zeg, welk baantje krijg je €130 per dagdeel? Als je s'avonds een paar uur telt, €60. Hartstikke leuk. En je maakt deel uit van dit hele verkiezingsproces. Ja, mijn dochter heeft het dus gedaan, inderdaad. En die was daar ook blij mee met het geld. Het is geen makkelijk baantje overigens. Vooral dat tellen. Bij de landelijke verkiezingen werden ze helemaal gek van die enorme stembiljetten. En was het een enorme stress. En haalden ze bijna de deadline niet. Maar inderdaad, het geld kwam wel op de rekening. En het was wel een onvergetelijke ervaring. Je werkt mee aan de democratie. Ja. Maar dat grote stembiljet toch? We gaan toch niet allemaal op nummers stemmen? Ik vind zo'n akelig formulier. Je stemt op een partij en op een nummer. Alsof een politicus die voor jou aan de slag is, jou vertegenwoordigt, een nummer is. Heeft het over het nieuwe stembiljet, hè? Ja, het gewone stembiljet. En laten we alsjeblieft een andere stembus organiseren met elkaar dan een kliko. Okay. Het is iedere keer een doorn in het oog dat zo'n klikootje staan. Een stem is belangrijk, jongens. Ga het vandaag doen. Kinderen al helemaal. En geniet van deze democratie. Leuk. En voor iedereen in Nuenen aan de appelflappen, zou ik zeggen. Dank, Madeleine van Torenburg. Bert Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. U bent universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Mm-hmm. En u doet onderzoek naar de manier waarop kiezers hun stemkeuze vormen. Ja. Hoe zit dat nou bij ons Nederlanders bij de Europese verkiezingen? Nou, kijk, jullie hadden het net al over lagere opkomst. Het is heel belangrijk dat mensen... Om een stemkeuze te maken heb je informatie nodig. En dat gaat zowel over dat je die informatie krijgt en dat je die informatie opzoekt. En dat je dus, het is heel mooi om net te horen bijvoorbeeld dat een burgemeester actief de tijd neemt om dit om jongeren erbij te betrekken. Mm-hmm. Maar het begint dus bij dat je natuurlijk iets moet vinden van die thema's. En om iets te vinden van de thema's waarin de verkiezing over gaat, heb je informatie nodig. En nou, dat is best wel lastig voor veel mensen in Europa. Want het is best wel vaak abstract, het is best wel technisch. En Brussel is niet heel ver weg, maar het voelt wel ver weg voor mensen. Ja, dus hoe doen mensen dat dan? Ik las dat heel veel mensen ook nog op het laatste moment toch even die kieswijzer proberen. Nou ja, precies. Ja, de kieswijzer. Kijk, mensen hebben natuurlijk wel, veel mensen in Nederland hebben wel een set van opvattingen over hoe ze naar de wereld kijken. Waarden. En die zijn ook vaak politieke waarden. Dus mensen stemmen niet willekeurig de ene keer op de ene partij en dan weer op een hele andere partij. Het is altijd wel een bepaalde keuzeset van partijen. En in Europese verkiezingen, die we dan als politicologen vaak een soort tweede orde verkiezing noemen, die zijn iets minder belangrijk voor mensen. Zie je dat soort vaak ook wat waarden die je hebt, die ook je nationale stemkeuze bepalen, dat die dan ook overslaan naar Europa. Dat is niet voor iedereen zo, hè? Mm-hmm. Maar dat is voor een grote groep van de mensen wel. En ja, dan je ziet inderdaad dan ook op de laatste dagen toch nog even naar die stemwijzer gaan, even te kijken van, oh, wat op die 30 stellingen, nou, en dan welke partij komt er dan een beetje uit die een beetje in de buurt zit van wat ik ook vind. Ja, en wat verwacht u tot slot van de opkomst? Het was de vorige keer 42%, best wel hoog eigenlijk voor Nederland, maar nog steeds natuurlijk heel laag. Ja. Wat verwacht u van dit jaar? Is er wat over te zeggen? Nou, het is een campagne geweest die niet heel zichtbaar is geweest voor heel veel mensen. En het is natuurlijk overschaduwd ook door alle discussies op het die we rondom landelijk hebben gehad. Ik maak me daar wel zorgen over. Ik denk dat we veel meer aandacht hadden moeten hebben voor de inhoudelijke thema's van Europa. En ja, ik zou me verbazen als het hoger is dan vorig jaar. Of dan 5 jaar geleden, laat ik het zo zeggen. Dank u wel, Bert Bakker, universitair hoofddocent politieke communicatie. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, ik ga stemmen. Inge zegt nog, ik had graag willen stemmen, maar ik heb mijn stempas niet gekregen. Ik ben gisteren naar het gemeentehuis geweest, maar ik had dat blijkbaar voor 12 uur moeten doen. Klinkt heel Hollands. En Lisbeth zegt, ik ga zeker stemmen. Het is de enige manier om een klein beetje invloed te hebben. Wilt u nog meepraten met deze mensen in onze community? Dan kunt u zich aanmelden, als u dat nog niet bent, dan lid. Spraakmakerscommunity.nl. Lees het aangrijpende verhaal van Ines Wesky nu in Het Geluid van de Stilte. Waar eindigt het recht van de macht en waar begint het recht van de onmachtigen? Het Geluid van de Stilte, nu in de boekhandel. Kies in een onrustige wereld voor een fatsoenlijk Europa, waar we onze inwoners en waarden beschermen en onze regio's laten bloeien. Stem CDA. Het Geluid van de Stilte. Het boek van Ines Wesky, nu in de boekhandel. Steun de koers van het CDA van nu. Kies 6 juni CDA. Lees nu het beste spannende boek van het jaar. De Duiker, door Matthijs Deen. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop 2024. Vanavond in Eus Boekenclub. Schrijver Frank Nelle bespreekt zijn boek De Onzichtbare. Ik vond het heel treffend dat je een hele maatschappij neerzet zonder dat je er ooit geweest bent. Burgemeester Bouke Arends uit Westland is fan van Geert Mak. En de winnares van de PC Hoofdprijs Astrid Lampen. Eus Boekenclub. Vanavond om 7:50 op NPO 2. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. 5 jaar nauwelijks aandacht geven aan Europa en vervolgens Europese politici vragen waarom niemand ze kent. Schaamteloos. Dit zijn de woorden van Diederik Samsom. Hij haalt zijn column uit naar de media die niet of op de verkeerde manier aandacht besteden aan Europa. Die leg ik zo even op tafel in het mediaforum. Maar nu eerst, Nederland trapt de Europese verkiezingen af. Meer het NOS-journaal met Jan van der Putten. De verkiezingen voor een nieuw Europees parlement zijn van start gegaan. In heel Nederland kunnen mensen sinds 7:30 hun stem uitbrengen. Stemmen kan tot 9:00 vanavond. De Europese verkiezingen worden in alle 27 landen van de Europese Unie gehouden. In verreweg de meeste landen wordt pas komende zondag gestemd. Alleen in Estland kan er vanaf vandaag ook gestemd worden. Het Israëlische leger heeft een luchtaanval uitgevoerd op een schoolgebouw van de VN-hulporganisatie UNRWA in de Gazastrook. Bij de luchtaanval kwamen volgens Al Jazeera 32 mensen om het leven. Sinds de oorlog in Gaza worden VN-schoolcomplexen gebruikt als opvangplek voor ontheemde Palestijnen. Correspondent Nasra Habiballah. Vaak zitten daar veel mensen dicht op elkaar. En ook in dit gebouw zou het gaan om duizenden mensen die daar schuilen. En Israël heeft dus bevestigd dat ze die school hebben gebombardeerd. Zeggen dat Hamas zich daar schuil hield. Palestijnen ontkennen dat. En dat is natuurlijk eigenlijk elke keer weer het verhaal bij aanvallen waar ook veel burgerdoden bij vallen. Dat Israël zegt dat Hamas-leden zich daar schuil houden. In hoeverre dat klopt, dat is voor ons lastig te controleren. Maar het blijft natuurlijk ook de vraag oproepen, als dat wel klopt, in hoeverre dan zoveel burgerslachtoffers acceptabel is. En ja, we zien dat deze oorlog Israël daar toch vrij ver in wil gaan. Een woordvoerder van Hamas spreekt tegenover persbureau Reuters van verzonnen verhalen om de misdaad te rechtvaardigen. Bij een treinongeluk in Tsjechië zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. Een passagierstrein botste in de buurt van Pardubice in het midden van het land frontaal op een goederentrein, vertelt Midden-Europa-correspondent Charlotte Waiers. De passagierstrein die zou vol zijn geweest op dat moment met zo'n 300 passagiers. Dat is een verbinding die veel Oekraïners gebruiken om Oekraïne te bezoeken. En op dit moment wordt de passagierslijst nog gecheckt om te kijken wie daar allemaal in zaten en wie er mogelijk slachtoffer zijn geworden. De reizigers die niet gewond zijn geraakt, die zijn vannacht met bussen naar noodopvang gebracht. En de goederentrein waar die op geknald is, daar zou volgens eerste berichten calciumcarbide in hebben gezeten, een licht ontvlambare stof. Maar die eerste 2 wagons daarvan waren leeg. Dus ja, die schade lijkt in eerste instantie mee te vallen. Zuid-Koreanen hebben ballonnen met propaganda opgelaten, bestemd voor het noorden. Vorige week stuurde het noorden ballonnen met poep en huisvuil naar het zuiden, wat de spanning tussen beide landen flink deed oplopen. Het zuiden wil weer militaire oefeningen houden aan de grens en het noorden hield een test met 18 raketten. MDMA, de werkzame stof in ecstasy, kan mensen met een posttraumatische stressstoornis helpen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. En daarom wil de Nederlandse staatscommissie MDMA dat er ook in ons land extra onderzoek naar wordt gedaan. In de zaak van het dode meisje uit Joure zijn bij de Telegraaf e-mails in beslag genomen door het Openbaar Ministerie. De 2 mails zouden een bekentenis zijn van de vader dat hij zijn dochter heeft gedood. De 18-jarige Rian werd vorige week dinsdag doodgevonden in het water in Lelystad. Ze was slachtoffer van een misdrijf. De vader is gevlucht naar Turkije. Het nieuwe kabinet krijgt vanmorgen mogelijk een miljardentegenvaller te horen. De Hoge Raad doet uitspraak over de spaartax, de belasting op spaargeld en beleggingen. Die belasting was jarenlang te hoog. De fiscus ging uit van een te hoog rendement. De Hoge Raad keurde de spaartax zelf eerder al af. Toen kwam het kabinet met een herstelwet, maar die deugt nu mogelijk ook niet. Voor het nieuwe kabinet kan dat een jaarlijkse tegenvaller betekenen van 4,5 miljard euro. Samen met staatshoofden en regeringsleiders herdenken zo'n 200 veteranen vandaag D-Day. Precies 80 jaar geleden landden de geallieerden op de noordwestkust van het door Nazi-Duitsland bezette Frankrijk. De afgelopen maand zijn er in Normandië al meerdere herdenkingen en evenementen gehouden in het teken van D-Day. Vanmiddag wordt er op Omaha Beach de grote internationale herdenkingsceremonie gehouden, vertelt correspondent Frank Renaud. Dat is een van die Normandische standen waar de Amerikanen in 1944 aan land gingen. Bij die ceremonie zijn zo'n 20 staatshoofden en regeringsleiders aanwezig. Koning Willem-Alexander, premier Rutte komen, maar ook bijvoorbeeld Amerikaanse president Biden en de Oekraïnse president Zelensky. De ceremonie zelf gaat 2,5 uur duren, er komen duizenden genodigden en er zijn ook nog zo'n 200 veteranen bij, militairen die in 1944 zelf deelnamen aan D-Day. En de kans is groot dat dit de laatste grote jubileumherdenking is waar die veteranen bij aanwezig zijn. Ze zijn allemaal inmiddels rond de 100. Zelfs een militair die als 19-jarige deelnam aan operatie Overlord zal snel 100 jaar worden. Het weer dan nog, geregeld zon. Later een enkele bui. Het wordt 16 graden aan zee tot 19 in het oosten. Morgen wat meer zon, nog een bui en een graad of 18. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Waar staat het nog vast? Goedemorgen, Roos. Nou, er staan een paar files die niet zo heel veel vertraging opleveren, zo'n 5 minuten. Maar grote uitzondering blijft de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Reewijk en De Meer, nu 14 kilometer file met daar 3 kwartier vertraging. Door werkzaamheden zijn er 2 rijstroken dicht. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wat dacht jij van de souks, de woestijn en de koningsteden van Marokko? NRV. Wat dacht jij van de watervallen van Iguazu? NRV. Ik denk de Grand Canyon. NRV. Ushuaia en Punta Arenas. NRV. Of Vuurland. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Vanavond in Pointer. Mensen met dementie mogen niet meer zomaar worden opgesloten. Toch gebeurt dat in veel verpleeghuizen nog wel. Ja, eigenlijk is het wel een schending van een mensenrecht. Hebben mensen met dementie recht op vrijheid? Of levert dat te veel risico's op? Pointer, vanavond om 21:55 bij KRO NCRV op NPO 2. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Misschien gaat u vandaag wel stemmen en heeft u het verkiezingsdebat van gisteravond gezien en heeft dat u het laatste zetje gegeven. Op dat debat blikken we terug in dit Mediaforum het komende half uur. Dat doe ik met Giselle van Kan, de hoofdredacteur van de NOS. Met Clara van Wiel, de Brussel-correspondent van de NRC. Goedemorgen, Clara. Goedemorgen. Bij ons op afstand. En spraakmaker vandaag is Hans Nijenhuis, Brussel-correspondent voor het AD. Lang geleden dat er zo'n fris, redelijk en inhoudelijk politiek debat op tv was. Zo kopt NRC boven de tv-recensie van het verkiezingsdebat gisteren bij de NOS. Clara, dat is jouw krant. Deel je de mening van de recensent? Het was fris, redelijk en inhoudelijk? Ja, zeker. Dat was ook meteen mijn eerste gedachte na het debat. Maar toen dacht ik ook meteen van, oeh, ik weet niet of dat een goed teken is. Want ik ben natuurlijk wel echt precies de doelgroep. En ik weet dus niet of het voor een breder publiek ook meteen heel interessant is geweest. Ja. Giselle, complimenten dus. Presentatoren Simone Wijmans en Winfried Baaiens hadden er geen omkijken naar, schrijft recensent Wilfred Takke. Dat is wel eens anders, hè, bij dit soort debatten. Ja, dat is wel eens anders, maar dat, het is een compliment dat het lijkt alsof ze er geen omkijken naar hadden. Want het is natuurlijk, het kost heel veel werk om een debat heel soepel te laten verlopen. Dus die stonden daar niet, denk ik, met het gevoel van, nou ja, dit gaat vanzelf goed. Nee, zo zag het er wel uit. Ja. Hans Nijenhuis, jouw krant schrijft overigens dit: mat, kort en bepaalt niet het gesprek van de dag. Dat is toch een andere blik dan NRC? Ja, ik weet niet of dat dan weer waar is. Ik had zelf het gevoel, het is absoluut inhoudelijk en het is dus heel, en het is überhaupt al heel fijn dat het er is. Maar ik zat me steeds af te vragen, blijft mijn moeder kijken? In het begin kwam het, had je nog Kiesje Hekster die een toelichting gaf. En toen dacht ik, oh, dit is echt heel erg goed gedaan. Maar toen kwam toevallig het eerste debat wat traag op gang, omdat het een moeilijk onderwerp is, namelijk de verhouding met China en Rusland. En dat is veel groter, iets verder weg dan de eigen portemonnee. Ik kon alles volgen. Maar ik volg het al 1,5 jaar. En Clara volgt het al 5 jaar. En dan vraag je je dus af, ja, en dat zou ik nog wel willen horen, hebben gewone mensen het kunnen volgen? Maar in ieder geval was het geen gescheld op elkaar, geen dooddoeners. Ze probeerden op elkaar in te gaan en dat was winst. Ja. Giselle, is dat mogelijk om in zo'n debat alles uit te leggen? Nee, ik denk dat je dat helemaal niet moet willen. Want het is niet mogelijk. B, vraag ik me ook heel erg af of dat nou de gewone kijker of luisteraar, geïnteresseerde burger helpt. Want wat we hebben gedaan met dit debat is vooral kijken naar welke thema's, dus de inhoud centraal stellen. Welke thema's zijn er nou eigenlijk die relevant zijn? En dan zie je dat er een heleboel thema's die in Nederland spelen ook heel relevant zijn op dit moment in Europa. Nou, daar zit volgens mij het haakje om het verhaal te vertellen aan de kijker. Ja. En als je het gaat beleggen met, en dit is hoe het Europees Parlement werkt, en dit is hoeveel zetels er zijn voor Nederland, en dit is hoe de fracties in elkaar zitten, dat is alleen maar relevant als je dat nodig hebt om het verhaal te begrijpen. Dus om te weten hoe het gaat op asiel in Europa, ja, dan heb je die informatie nodig. Ja. Maar ik denk, er is vaak een misverstand dat als we maar meer uitleggen, dan snappen de mensen het en dan zien ze hoe interessant en belangrijk het is. Volgens mij is dat een misvatting. Ja, misschien mag ik de kritiek dan richten op de mensen die deelnamen aan het debat. Sebastiaan Stoter van de PVV zegt steeds, minder macht naar Brussel, maar we willen wel samenwerken. Wat betekent dat dan concreet? Laten we even het volgende voorbeeld nemen. Ik ben een exporteur van komkommers uit het Westland en ik verkoop heel veel komkommers in Italië. En op een dag zegt Italië aan de grens, weet je wat, die dingen van jou, dat zijn geen komkommers, dat zijn eigenlijk augurken. Wat doe ik dan? Als wij samenwerken met elkaar, dan gaat mijn regeringsleider met die van Italië praten en die van Italië zegt, ja, weet ik veel. In Europa hebben we daar dus wetten voor gemaakt en er wordt toezicht op gehouden op de naleving door de Europese Commissie. Dus op het moment dat dit gebeurt, ga ik naar de Europese Commissie en de Europese Commissie zegt tegen Italië, hey, wat ben je aan het doen? En als ze er niet uitkomen, dan zeggen ze, ah, daarom hebben we dus een Europese definitie van komkommers nodig, zodat die vrijhandel goed gaat. En niemand wees Steuteler er gisteren op dat hij de hele tijd het heeft over samenwerking, maar dat in de VN wordt samengewerkt, hè? Tandeloos. De Raad van Europa wordt samengewerkt. Tandeloos. De Europese Unie heeft macht. Waarom? Omdat ze anders dan die andere internationale organisaties, ja, heeft gezegd, wij gaan samen wetten maken en die handhaven, ja, we dan maar ook. Maar dat is een politiek inhoudelijke vraag. Dus dan vonden blijkbaar, ja, die andere partijen, die lijsttrekkers, het niet opportun om hierop in te gaan. Ja, of het is gewoon, lijkt me ook heel erg moeilijk om zo'n debat te doen, hoor. Want dat is een ander probleem. We hebben dus negen. Je had dus verwacht dus dat een van de moderatoren dan had gezegd. Nou, eigenlijk had Malik Asmani dat moeten doen. Die stond er tegenover. Want dit is het verschil tussen de VVD en de PVV. De VVD. Ja, volgens mij kreeg Steuteler toch best te verduren, hoor, Hans. Hij werd veel aangevallen door heel veel lijsttrekkers. En hij kreeg het ook op momenten wel echt wel een beetje lastig, inderdaad. En wat ik juist heel erg mooi vond van dit debat, dat we eindelijk eens een keer weg zijn van alleen maar voor of tegen Europa. En dat het echt inhoudelijk werd. Alleen aan het einde werd het nog een beetje van, oh ja, meer of minder Europa. Maar verder werd er echt de diepte ingedoken. En ik denk, misschien heeft niet iedereen het kunnen volgen, maar we moeten de kijker denk ik ook niet onderschatten. Ook de Nederlander is wellicht een beetje opgeschoven en kan inmiddels wel wat meer aan. Ja. Ja, ik denk dat een heel goed punt is. Je moet de kijker absoluut niet onderschatten. En ik, Hans, je zegt, we hebben dit in Europa, we hebben dat in Europa. Ik merk best wel vaak bij correspondenten dat je in termen van we gaat praten. En daar zit een grote afstand met sommige delen van het publiek. Dus ik zou zeggen, dan gaan we nog een keer uitleggen hoe het zit. Ja, dit is een politiek debat en het is aan de burgers om zich hier een mening over te vormen. Dus ik denk dat mensen het best prima hebben kunnen volgen. Ja. Ze scholden niet, ze speelden niet op de man, ze lieten elkaar uitpraten. Eventjes nog een quote uit de recensie, zo kan het dus ook. Hans, is dit een beetje zoals het in Brussel gaat? Want daar wordt, althans in de grote plenaire zaal, daar wordt niet gedebatteerd, toch? Daar mag je elkaar niet interrumperen? Nee, als je ooit het Europees parlement gaat bezoeken, ga dan vooral niet naar de grote zaal, want daar gebeurt om precies te zijn niets. Daar houden politici na elkaar een van tevoren voorbereide redenvoering. Dus je hebt niet wat je in het Nederlandse parlement hebt, de interruptiemicrofoon. Dat is heel jammer. Wil je zien wat er gebeurt, dan moet je in de wandelgangen lopen en in de verschillende bars en restaurants, waar overigens niet eindeloos alcohol wordt gedronken, zoals je misschien denkt, maar waar mensen met laptops op schoot en allemaal papieren samen zitten te werken aan wetgeving en aan compromissen. Ja, Clara, aan het debat deden ook 5 nieuwkomers mee. Speelde dat nog een rol, denk je? Nou ja, ik had wel het idee dat veel van die lijsttrekkers wel even wilden laten zien dat ze ook echt inhoudelijk heel erg goed zijn. Ze konden al hun kennis volop kwijt. Ja, of dat een rol speelde, dat kan ik moeilijk inschatten. Ik denk gewoon dat dat de onderwerpen waar het over ging, dat die ze gewoon heel erg goed leenden om de diepte in te gaan. En dat, nou ja, er is inderdaad ook wel een andere cultuur in Brussel. Er wordt wat inhoudelijker gedebatteerd, inderdaad. Ja. Giselle, kun je nog even schetsen wat er nou allemaal bij komt kijken bij het organiseren van zo'n debat? Waar zullen we beginnen? Wij zijn begonnen ergens, denk ik, in januari. Om na te denken over, oké, hoe pakken we dit aan? Hoeveel mensen nodigen we uit? Bij de NOS is het altijd de bedoeling om zoveel mogelijk lijsttrekkers te laten zien en ruimte te geven om met elkaar in debat te gaan. Dat zijn er nooit. We hebben zoveel partijen dat we nooit iedereen kunnen uitnodigen tegenwoordig. Dus daar begin je met de vraag, gaan we een debat doen? Wat is de opzet? En weten we al welke thema's we kiezen? Nou, het was heel helder deze keer. Dat je dat niet al te vroeg moet gaan vastleggen. Zeker nu zaten we midden in een formatie waarbij het heel onduidelijk was tot lang of we dit debat zouden hebben op het moment dat er een coalitie is en een regering op het bordes heeft gestaan of niet. En dat maakt uit voor de thema's die je kiest? Nou, dat verandert de context van waarin zo'n debat plaatsvindt. En dat het blijkt toch altijd dat dat best wel heel belangrijk is. Dus als je dat te ver van tevoren gaat vastleggen, dan blijf je in je eigen gedachten zitten. Dus ja. De laatste 2-3 weken wordt dat pas heel definitief gemaakt. Ja. Ja. En als je het vergelijkt met een Haags debat, is het dan minder gespannen? Zijn de veiligheidsmaatregelen bijvoorbeeld ook echt anders? Nee, tegenwoordig ontloopt dat elkaar niet zo heel veel. Het hangt een beetje ook natuurlijk af van de deelnemers aan het debat. Maar in dit geval, we waren te gast bij de Haagse Hogeschool. Nou, dat is een open gebouw. Daar moet ook van alles aan veiligheid gedaan worden. En eigenlijk bij iedere uitzending die we op locatie doen, zien we dat veiligheid een issue en een enorme kostenpost is. Dus dat is niet heel veel anders. Laten we nog eventjes luisteren naar wat momenten uit het debat. We hebben jullie gevraagd om momenten uit te kiezen. Giselle, begin ik even bij jou. Er waren reportages te zien. Hè? Eén waarin de partijen die niet waren uitgenodigd voor het debat kort hun zegje konden doen op of naast een zeepkist. En de pijlers trokken Europa in. Nou, je ziet het desk, kladblok en de vlaggetjes. Dat kan maar één ding betekenen. De verkiezingen komen er weer aan. En dus gaan wij als pijlers weer op pad door het hele land om met kiezers te spreken over de verkiezingsthema's. En dit keer zijn het de Europese verkiezingen. En dus blijven we niet alleen in Nederland, maar trekken we heel Europa in. Ja, dit was het begin van de reportage. Giselle, wie zijn die pijlers en wat is hun doel? Nou, dit zijn Jeroen Gortworst en Margot Oosterwegel. En die hebben bij de voor het eerst dit is een online formatje begon als een online formatje wat eigenlijk heel succesvol is geworden. Dus dat is nu ook dat hebben we nu ook hierin gebracht. Die gaan op een andere manier in gesprek met kiezers. Dus die nemen daar wat meer tijd voor. Die gaan voordat ze mensen spreken. op straat gewoon alvast even voorspreken. En wat ik waarom ik dit graag wil laten horen, is omdat het mooi is hoe zo'n format zich ontwikkelt van online naar als opmaat in zo'n debat. Maar ook om te laten zien dat als je mensen op een andere manier benadert, dat je ontwapenende antwoorden krijgt. En eigenlijk ook hele inhoudelijke antwoorden. Ook van mensen die misschien niet gaan stemmen. Die hebben daar gewoon best vaak een heel inhoudelijke reden voor. Hans, heb jij het ook wel eens geprobeerd om het op een andere manier aan te pakken? Nee, maar ik ben heel blij met deze manier. Want die gewone straatinterviews, die hele korte, dan wordt het een soort plakshot. En dan vraag je je af, wat leer ik hier nou eigenlijk van? En dat was gisteren inderdaad een verschil. Omdat je mensen meer de tijd geeft om uit te leggen wat de motivatie is om wel of niet te stemmen. Ja. Ik vind verder zeg maar die gesprekken op straat best ingewikkeld. Want wie van de 17 miljoen Nederlanders kies je dan? En hoe zit dat? Maar dat... Ja, dat is altijd zo. En heel veel mensen willen niet bijvoorbeeld. Wat ook jammer is, want die wil je misschien juist wel spreken. Ja, maar ik bedoel, je weet ongeveer hoe het beeld eruit ziet. En iedereen denkt altijd dat dat willekeurig gekozen is. Dat is niet zo. Dus daar zit wel, ik bedoel, in de keuze van wat we laten zien van de mensen die we spreken, daar zit echt wel een gedachte achter. Ja, en wat is die gedachte dan? Nou, dat je een representatief beeld wil laten zien. Dus je weet hoe het kiezersbeeld eruit ziet. Je weet hoeveel mensen op bepaalde partijen stemmen. Je weet hoe peilingen eruit zien. Je weet hoe er over thema's wordt gedacht. Dus en dan ga je naar een plek en dan ga je uiteindelijk in je montage zorgen dat dat een evenwichtig beeld is. Ja, dat die balans er is. Clara, jij wilde wat laten horen van Sebastiaan Steutler, de PVV-lijsttrekker. Orbán valt vaak. Is dat het ideaal wat u betreft, hoe Nederland een positie moet innemen in Europa? Nou, weet ik niet. Kijk, dat is meer Europese Raad. Hè. Kijk, ik sta hier voor het Europees Parlement. Clara, waarom dit specifieke moment? Ja, ik vond het heel illustratief voor en de diepgang die in het debat zat. Namelijk dat een PVV-lijsttrekker, toch de meest eurosceptische partij van Nederland, opeens daar de verschillende Europese instellingen zat uit te leggen. En dan staat de kijker staat bij te praten van ja, nee, Europese Raad, dat is dan weer iets anders dan het Europees Parlement. Het lijkt wel of ik mezelf hoor, want dat ben ik eigenlijk de hele dag ook aan het doen. Dus dat vond ik heel erg opvallend, dat ze ook de PVV inmiddels daarvan op de hoogte is. En ook, überhaupt dat hij zich een beetje afstand nam van Orbán. Dat vond ik wel opvallend. Hè? Ik bedoel, Geert Wilders, de PVV-leider, is toch een van de grootste fans van Orbán. Was er onlangs nog in Boedapest om hem warm te steunen. Dus wel opvallend dat nu zijn Europese lijsttrekker toch een beetje daar afstand van neemt. Ja. Hans, jij was positief verrast door het optreden van Anna Stronenberg van Volt. We moeten het anders gaan doen. Want op dit moment zien we dat inderdaad leiders als Orbán onze EU kunnen gijzelen. Oekraïne heeft hulp nodig, heeft behoefte aan extra geld. En Orbán heeft heel vaak het vetorecht als een chantagemiddel ingezet om die hulp te stoppen. Ja, Hans Volt doet mee met twee lijsttrekkers. Maar Reinier van Lanschot liet dit debat dus aan Anna Stronenberg. Ja, dat vind ik heel goed van hem. Ten eerste stapt hij opzij voor een vrouw. Wat überhaupt al goed is. Maar ten tweede was het strategisch heel goed bedacht. Want televisie is behalve luisteren vooral kijken. En je ziet de hele tijd kibbelende mannen. En opeens was daar een jonge, intelligente vrouw. En wij gingen thuis wel even rechtop op de bank zitten. Van, hé, wat gebeurt hier? Dus complimenten voor Reinier, maar vooral voor Anna. Want ik vond eigenlijk dat ze het gewoon heel erg goed deed. Ja, je zei net in de reclames, hij heeft stemmen gewonnen. Ja, dat denk ik absoluut. Want ik kreeg een appje van mijn zus van die was GroenLinks en nu neigde ze naar Volt. Oh ja. Toen kon ik haar vertellen, weet je, in het Europees Parlement werken die twee heel nauw samen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft kun je met een gerust hart switchen van de een naar de ander. Ja, Clara, ben je met Hans eens? Ja, ze deed het erg goed en inderdaad slim dat ze een vrouw naar voren hebben geschoven bij Volt. En ook dat het mocht van de NOS, want ik bedoel, het is natuurlijk eigenlijk nummer 2. Het is toch wel modern dat er nu ook blijkbaar het co-lijsttrekkerschap in Nederland een beetje doorbreekt. Ja. Ja, we moeten daar heel streng in zijn, want als we de regels niet strak hanteren, dan wordt het een chaos. Nee, dit mocht omdat het co-lijsttrekkerschap is. Zij is ook lijsttrekker. Dit is niet de nummer 2 voor ons, dus want anders kan iedereen gaan shoppen en wie sturen we naar voren. Nee, dit is de co-lijsttrekker. Als meer partijen co-lijsttrekkers doen, dan kunnen ze kiezen wie ze sturen. Ja. Ik zie dat Candida in de Radio 1-app reageert op ons gesprek en zegt, is het een idee om sowieso een paar keer per jaar een Europa-debat te houden? Dus los van verkiezingen, eerder informatief en onderhoudend en in de continuïteit, in plaats van ad hoc nu er sprake is van verkiezingen. Kan dat? Natuurlijk kan dat. Alles kan. Dat kan. We doen ook niet. Ik moet daarover nadenken. Ja. Maar je moet wel goede aanleiding hebben voor een Europa-debat. Mm-hmm. Denk ik. Er zijn in de Tweede Kamer. En er is er ieder jaar de Staat van Europa. Hè? Dan debatteert de Tweede Kamer daarover. Nou, dat is ook niet altijd. De opening van het journaal, laat ik maar zeggen. Ja. Nee, maar goed, dan leer je ook die Europarlementariërs misschien wel beter kennen, Hans. Ja, het is zelfs zo dat naar dat debat in de Tweede Kamer lang niet alle Tweede Kamerleden komen. Precies. Kijk, de mensen, het hebben nu een paar keer gehoord vanmorgen dat mensen de Europarlementariërs niet kennen. Dus laten die zich dan niet van zich horen. Nou, die Europarlementariërs zeggen, wij laten zeker van ons horen, maar de media schrijven het niet op. Of brengen het niet in beeld. De media zeggen, nou ja, we schrijven het wel op of brengen het wel in beeld. Maar de kijker of de lezer wil het eigenlijk niet lezen of kijken. Ja. Kijken of de lezer zegt, ja, dat wil, we zijn wel geïnteresseerd, maar we kennen die mensen niet, dus daarom volgen we het niet. En zo zit je in een visje. Ja, je zit heel erg in de kip-ei-discussie. Is eigenlijk wat Diederik Samsom ook omschreef vandaag in zijn column in de Volkskrant. Die zegt, de meeste aandacht ging nog naar de vraag waarom er toch zo weinig aandacht was voor deze verkiezingen. Hij overdrijft daarmee natuurlijk. Maar toch, Clara, journalisten zitten vast in hun eigen Europa-frame, ver van je bed, ingewikkeld, saai, lage opkomst. Dat is natuurlijk een hele bekende kritiek. De kritiek van Samsom vandaag is ook vooral dat het de afgelopen 5 jaar dan zo weinig aandacht voor is. Daar moet ik toch wel een beetje nuanceren. Want ik denk dat we de afgelopen tijd echt hebben gezien dat Nederlandse media veel hebben geïnvesteerd in goede Europa-verslaggeving. We zien nieuwe media die hun best doen om dat te doen. Bijvoorbeeld Follow the Money Brussel, maar ook Brusselse Nieuwe, een online medium. Dus ik moet dat toch ook altijd een beetje nuanceren. Er wordt echt heel veel goede Brusselse verslaggeving gedaan. Ook bijvoorbeeld door de NOS. En ja, ik schrijf ook de NOS. Vol, dus volgens mij is er heel veel. Ja, dat je dan toch weer een beetje in zo'n groef schiet tijdens zo'n campagne van oh, ver van mijn bed, ingewikkeld, moeilijk, wat moeten we ervan vinden? Ja, dat is jammer, maar dat doet toch niet, als je daar alleen maar op let, dat er toch echt ook heel veel moois gebeurt, volgens mij. Ja, Giselle? Nou, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen Europese berichtgeving, Brusselse berichtgeving. En misschien dat de Brusselse berichtging niet over debatten in het Europarlement niet is wat Diederik Samsom zich zou wensen, maar een heleboel onderwerpen, ook die als binnenlands voelen, hebben wel degelijk een Europese kant. En ik denk dat je dat echt wel in de media meer en meer ziet. We praten al maanden over mest en klimaat, of al jaren. Ik bedoel, dat gaat over Europa. Dus als je het hebt over Brussels, misschien. Maar als je het hebt over Europees, ben ik het er gewoon echt niet mee eens. Dan gaan we tot slot nog even naar jullie mediamomenten. Clara, die van jou ligt in de lijn met waar we het net over hadden. Europese verkiezingen. In Frankrijk is nog een kleine rel ontstaan omdat de Franse premier Gabriel Attal tijdens een live-uitzending ineens het woord neemt, terwijl Europarlementariër Valérie Hayer wordt geïnterviewd. We kunnen even een klein stukje laten horen. Bonjour, je suis désolé, je fais irruption sur la scène. Monsieur le Premier ministre. J'étais en interview juste au-dessus à l'instant. C'est complètement imprévu. On m'a dit que Valérie était là, et donc je suis venu d'abord pour voir Valérie. On passe beaucoup de temps ensemble en ce moment. Vous êtes un peu inséparables, oui. Oui, et puis surtout, je suis venu adresser un message parce qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de jeunes. Effectivement, je les vois, et c'était très important pour moi de venir. Ja, Clara, niet iedereen's Frans is zo, zo vloeiend. Maar beschrijf even wat hier gebeurde. Manterrupting is een woord dat gebruikt wordt. Ja, zeker. Hè? Nou ja, Valérie Hayer, de lijsttrekker van de liberale partij van inderdaad ook Emmanuel Macron, wordt uitgebreid geïnterviewd. En opeens stapt daar gewoon door de deur van de studio stapt de premier binnen. Die zegt van ja, ik was toch toevallig in het gebouw. Ik dacht, ik wil even komen laten weten hoezeer ik Valérie steun. Ja, dat is natuurlijk heel erg ongemakkelijk. En er is heel veel kritiek opgekomen, zowel binnen de partij als ook daarbuiten. Het was natuurlijk ook makkelijk voor de grote tegenstander Marine Le Pen om te zeggen van zo, de vrouw kan het weer niet alleen af volgens de partij van Macron. Dus ja, dat is heel opvallend. En weet je, het toont ook dat in Frankrijk is er wel heel veel aandacht voor de Europese verkiezingen. Daar worden die lijsttrekkers echt voortdurend op primetime geïnterviewd. Dus dat is ook wel echt een verschil met Nederland. Ja, waarom leeft het daar dan zo? Ja, dat heeft verschillende redenen. Het is bijvoorbeeld een beetje een midterm voor de presidentsverkiezing. Die zijn maar eens in de 5 jaar. En dat is nu 3 jaar geleden. Of 2 jaar geleden, moet ik zeggen. Daar heeft het mee te maken. Er doen veel meer prominente, ook Franse politici, mee aan die Europese verkiezingen. Dus dat maakt natuurlijk ook dat die zichtbaarheid en die bekendheid van de politici een stuk groter is. Ja, Hans, kun je nog wel eens een keertje met jaloezie naar kijken, naar hoe ze dat in Frankrijk doen? Zeker. In Denemarken is er overigens ook meer aandacht dan bij ons. En is ook de opkomst hoger dan bij ons. Kijk, Frankrijk ziet De Europese Unie als middel om Franse belangen te behartigen. En dat kan heel goed voor Europa ook zijn. Maar en in Nederland is het vaak Den Haag of Brussel. Terwijl in Frankrijk is het Parijs en Brussel. En daar ben ik wel eens jaloers op die benadering. Is het ook omdat ze Straatsburg hebben? Omdat het gewoon ook geografisch wat dichterbij is. Ja, het is ook omdat ze een van de oprichters zijn. Want het hele systeem is eigenlijk Frans. En zoals Diederik Samson was kabinetschef van Frans Timmermans. Mm-hmm. En dat hele woord kabinetschef kennen wij eigenlijk niet. Nee. Onze ministers hebben geen kabinetten, geen groep van persoonlijke medewerkers. Ja. De Fransen hebben dat wel en daarom heeft de Europese Commissie dat ook. Ja. Klara, de peilingen in Frankrijk, hoe staan die ervoor? Ja, de partij van Macron doet het dus niet al te best. Hè. Het lijkt erop dat de partij van Marine Le Pen, Rassemblement National, enorm gaat winnen. Dus dat is die radicaal-rechtse partij. En zelfs de tweede plek zit er wellicht niet in voor die partij van Macron. Want ook de sociaaldemocraten maken opeens een enorme opkomst. Onder leiding van Raphaël Glucksmann. Echt een soort van links-icoon die daar opeens alle aandacht krijgt. Dus het wordt nog heel spannend zondag. Ja, een slecht rapportcijfer zo te horen dan dus voor Macron uiteindelijk. Ja, en zeker. En ook voor haar zijn lijsttrekker, ja. Ja. Giselle, tot slot, even weg uit Europa, althans even weg uit de Europese Unie. Jij wilde nog een podcast tippen, kleine introductie. Hello, I'm Alastair Campbell, once Tony Blair's spokesman and now on my own. And I'm Rory Stewart, once a conservative cabinet minister and now independent. Join us for a new podcast. The rest is politics. I remember Liz Truss saying to me, can't imagine why you're interested in foreign affairs. It's totally boring for me. I've got no interest in foreign affairs. I'd hate to be foreign secretary. We'll break down the big news stories home and abroad using our own experience from the heart of the political world. And we'll try to rediscover the lost art of disagreeing agreeably. Disagreeing agreeably. Wat maakt deze podcast zo goed, Giselle? Nou, dit zijn twee insiders die outsiders, die beschouwers, die zich voordoen als beschouwers. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk allebei, de ene is minister geweest, de andere is spindokter van Tony Blair geweest en zo. Dus ze hebben allebei goede inkijkjes, goede contacten. En zeker nu het Verenigd Koninkrijk de verkiezingen weer losbarsten en Nigel Farage gaat meedoen, is gewoon interessant om te volgen. En ook interessant om, ze hebben één aflevering gemaakt over de verkiezingsuitslag in Nederland, hoe ze dan kijken naar de Tweede Kamer en zo, ja. Dus dan kunnen ze zich enorm verbazen over het fenomeen regeerakkoord, van dat je daar als member of parliament gebonden bent aan een regeerakkoord en zo. Nee, het is een mooi duo. Ja. Ik kende het niet. Het is een geweldige tip. Kun je nog één keer zeggen langzaam hoe het heet? The rest is politics. Okay, gaan we opzoeken. The rest is politics. Clara, Groot-Brittannië is sinds de Brexit natuurlijk gewoon minder belangrijk nu in Brussel. Het heeft nog wel wat veranderd, toch? In de hele samenstelling daar. Ja, van het Europees Parlement bedoel je? Ja, er is inderdaad een hele bulk van Britten natuurlijk vertrokken. En die worden nu deels weer opgevuld met Europarlementariërs van andere lidstaten. Dus wij krijgen er nu bijvoorbeeld ook weer 2 extra Europarlementariërs bij. Dus dat is nog een positief puntje van die Brexit nu. Dankjewel, Clara van der Wiel en Giselle van Kan. Tot zover het Mediaforum voor vandaag. U kunt het terugluisteren overigens via het Mediaforum op alle streamingsdiensten als podcast. Het is nu tijd voor de hoogtepunten van het nieuws. NPO Radio 1. En ik krijg het van Jan van Putten. Vanwege ongedierte worden steeds vaker bakkerijen, buurtsupermarkten en horecabedrijven met spoed gesloten, zegt toezichthouder NVWA. Heel vorig jaar moesten 34 zaken dicht vanwege muizenratten en kakkerlakken. Dit jaar staat de teller al op 35. Bij de Israëlische luchtaanval op een UNRWA-school in het midden van de Gazastrook zijn volgens het Amerikaanse persbureau AP zeker 30 mensen gedood. Hamas-geleide gezondheidsautoriteiten in Gaza melden eerder 32 doden. Het Israëlische leger bevestigde vannacht dat het de school had aangevallen, naar eigen zeggen omdat er terroristen van Hamas zaten. MDMA, de werkzame stof in ecstasy, kan mensen met een posttraumatische stressstoornis helpen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. De Nederlandse staatscommissie MDMA wil dat er ook hier extra onderzoek komt. En het aantal ongelukken met elektrische fietsen stijgt zorgwekkend, concluderen artsen op de spoedeisende hulp. Vooral bij ongelukken met fatbikes, populair onder jongeren, is er vaak hoofd- en hersenletsel. Gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Daar zit Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe is het op de weg? Nou, op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Toch zien we wel 2 uitzonderingen op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Daar staat het stil tussen Reewijk en De Meern, 12 kilometer, met daar 3 kwartier vertraging. Door werkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht. De A15 van Rotterdam naar Gorinchem, tussen Sliedrecht en Sliedrecht West en Sliedrecht Oost, 4 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Tot 11:30, Roos Abelman. Volgende week begint in Duitsland het EK voetbal. De Duitsers willen maar al te graag dat het weer een voetbalsprookje wordt. Net als in 2006. Die Sommermärchen van 2006 gaf Duitsland een enorme boost. Maar of dat nu ook gaat lukken is nog maar de vraag. Kemal Rijken, journalist en Duitslandkenner, welkom. Hallo. Fijn dat je er bent. We gaan zo terug naar die mooie zomer voor de Duitsers. Dat WK was toen een hele fijne pijnstiller die ze nu ook wel goed zouden kunnen gebruiken. Want het humeur van onze Oosterburen, dat kan beter, hè? Ja, het kan beter. Ja. Waar komt dat door? Oh, er zijn allerlei verschillende redenen voor. Noem maar eens één. Nou, een van de redenen is eigenlijk dat er in Duitsland veel politiek chagrijn is. Momenteel. Ja, zometeen dus veel meer daarover. Goede cliffhanger dit. En met spraakmaker Hans Nijhuis hebben we het zo over zijn werk als EU-correspondent en hoe dat eruit zal zien na de verkiezingen. Maar nu eerst je liefde voor Brussel. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Want de spraakmaker mag bepalen wat voor muziek we gaan horen en vooral waarom. Vertel. Je krijgt Angèle te horen. En dan denk je, Angèle, wie is dat? Nou, dat is in België een enorme ster. Een van de voordelen van in België wonen, net als in elk ander land, is dat je daar wordt ondergedompeld in de cultuur. En daar zijn de sterren, bijvoorbeeld Pommelien Thijs is een enorme ster. Dat is een beetje het genre Suzanne en Freek. Angèle is Franstalig, maar ze heeft een liedje gemaakt over haar liefde voor Brussel. En ze zegt, Brussel heeft niet wat New York heeft, het heeft niet wat Parijs heeft, het heeft niet wat heel veel steden heeft. En toch houdt ze daarvan. Brussel is extreem rommelig. Je hoort Nederlanders die naar Brussel gaan vaak over Antwerpen is veel mooier of Gent is veel mooier. Dat is ook waar. Maar het is net als mensen, net als met mensen, de mooiste is niet altijd de aardigste. En Brussel is rauw, maar ja, als je dat leert kennen, is het een fantastische stad. Woon je er zelf eigenlijk? Zeker woon ik daar. En ik kwam er vroeger ook wel en ik dacht dat ik het een beetje kende, maar dat was niet zo. Er zijn hele wijken die ik eigenlijk niet kende. Wat dat betreft is het net zoiets als Londen. Je gaat eigenlijk niet naar het centrum. Er zijn allerlei verschillende centra. En als je dat dan eenmaal ontdekt, dan en die hebben allemaal een markt en een gemeentehuis en een plein en cafés en een volop leven. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Brussel is een van mijn favoriete Belgische steden. Het is gewoon echt een stad met allerlei kleine stadjes en gemeenten. En je moet, als je naar Brussel gaat, moet je niet naar het centrum, maar juist naar de wijken daarbuiten. En dan moet je wel de leuke wijken nemen natuurlijk. Onthoud de wijk Kastelein, in het Frans Châtelain. Zoek maar op. Châtelain. We gaan nu luisteren naar Angèle, Bruxelles, je t'aime. On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. Six mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg, ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez. La merde est qu'une mille vingt, dingue et Bruxelles. Bruxelles, je t'aime. plaatje hoor, Hans. Angèle, Bruxelles, je t'aime. Ik heb helemaal zin in. Dank je. Kom maar. Zonnige plaat. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 22:30 en we gaan terug naar Duitsland van 2006. Het was de zomer dat het land het WK voetbal organiseerde. Het toernooi dat later bekend zou worden als das Sommermärchen, het zomersprookje. Deutschland im Sommer 2006. Eine Fußball-WM, die das Bild eines Landes verändert. 32 Nationen kämpfen um den Weltmeistertitel. Ihre Fans feiern derweil miteinander. Hunderttausende sind zu Gast in Deutschland. Die Welt hat uns anders kennengelernt. Fröhlich, miteinander feiern, ein Zusammengehörigkeitsgefühl einfach gehabt haben. Also ich glaube, so hat uns die Welt auch noch nie gesehen wie in diesen 6 Wochen. Fußball überwindet Grenzen. Innen und außen. Also Ost und West ist voll egal. Alle sind zusammen, freuen sich, feiern. Super. Deutschland 2006, das Sommermärchen. Dat Sommermärchen. In dit 18e WK was het mooiste, meest sfeervolle, meest emotionele, best georganiseerde WK aller tijden, zou voetbalblad Der Kicker later schrijven. Een overweldigend vredig feest volgens de Duitse Voetbalbond. Journalist en Duitslandkenner Kemal Rijken. Hoe was de sfeer in Duitsland destijds? Ja, ik was erbij. Dus ik heb het zelf meegemaakt. En het was inderdaad heel erg leuk. En kijk, als je die toernooien volgt, EK's en WK's, dan zie je zelfs soms al vanaf het tv-scherm of het er vanaf spat of niet en of er verschillen zijn. Maar het was ook gewoon echt een hele goede sfeer. Het was zeer positief. Er waren veel fans. En ik heb ook in Berlijn op een van die fanmijlen, zoals het toen heette, rondgelopen. Ja. In een oranje tenue tussen 100.000 Duitsers. Ja, en dat kon allemaal prima. Dat kon allemaal prima. Dat ging allemaal heel vriendelijk en heel erg leuk. Ja. Was het land toen toe aan wat positivisme? Ja, zeker wel. Alleen het was toen gewoon zo dat Duitsland was zichzelf aan het hervinden. Dat klinkt heel gek, maar die wende was in 1990 geweest. De eenwording van Duitsland. En in de jaren daarna waren er heel veel problemen gekomen, met name door die eenwording. Omdat je heel veel werkloosheid had in Oost-Duitsland. De economie liep daar achter. En ja, de werkloosheidscijfers waren begin jaren 2000 heel hoog. En ja, er was net een nieuwe regering aangetreden in 2005 van Angela Merkel, een vrouwelijke bondskanselier. Die zat er net een jaar. Mm-hmm. En Duitsland begon een beetje eruit te komen uit de problemen. En dat Sommermärchen, wat je dus net zei, dat was een soort van breekpunt voor het land. Wat ook interessant was, omdat Duitsland werd altijd een beetje, over nationalisme werd in Duitsland altijd een beetje schuchter gedaan. Mm-hmm. Terwijl in dit geval waren Duitsers trots om Duits te zijn, zonder dat het een vieze bijsmaak kreeg. Ja, ook voetballend gaf het de Duitsers een enorme boost, hè? Ondanks dat ze helemaal niet wonnen. Ja, dat klopt, maar ze werden derde en dat had ook niemand verwacht. Ja, hoe kwam dat? Ja, gewoon met het goed team. Waarschijnlijk, ik ben geen voetbaljournalist, dus ik kan daar niet precies het een en ander over zeggen. Maar waar het op neerkomt is goed team, waarschijnlijk toch ook positieve geluid en thuis spelen. Ja. Geweldige bondscoach Jurgen Klinsmann. Ja, Klinsmann was ze ook. Ja. Die was nieuw? Die was nieuw en die heeft een absolute gunfactor. Was zelf een hele goede voetballer en een sympathieke man. Ik herinner me, dit is ook nog 2006. Want ik werkte toen bij NRC Next met heel veel jonge mensen, twintigers. En ik ben wat ouder en ben nog opgevoed met Duitsland Tweede Wereldoorlog. Nederland werd op een gegeven moment uitgeschakeld. En voor wie ben je dan? En ze waren allemaal voor Duitsland. En toen zei ik, maar hoe kan je nou voor Duitsland zijn? Dat kon, mijn generatie kan dat, dat doet echt pijn. En toen zeiden ze, ja maar, Duitsland is het modernste land van Europa. Duitsland is Berlijn. Duitsland is vrijheid. Duitsland is eigenlijk een Nederland 2.0. En vanaf dat moment ben ik anders naar Duitsland gaan kijken. Dat heb ik toen wel geleerd. Ja. Mede door dat WK. En wat maakte die Klinsmann zo goed, die coach, Hans? Kijk maar even hoe hij eruit ziet gewoon. Dus het was een geweldige man en een geweldige voetballer. Maar ook een teambuilder. Ja? Want dat is natuurlijk, voetbal is, we kunnen eindeloos over voetbal praten, het is fantastisch. Maar een van de dingen is, het team is altijd belangrijker dan de individuele speler. En als jou dat lukt als coach, dat zie je bij Real Madrid nu ook, dan kan je succes hebben. We kunnen even naar hem luisteren, naar hoe hij dat deed. Dat heeft een ungeheure Bedeutung. We hebben een unglaubliche Verpflichtung, den 50.000 Verrückten da draußen und Millionen da draußen heute was ganz Geiles abzuliefern. Das heißt, ich muss mich jetzt hochbringen. Wir wollen mehr, wir wollen das Ding da. Oké, okay. Hier is een compliment. Affengeil. Regeneration. Okay. Dit speelde zich af in de kleedkamer, Hans. Dit is genieten, hè? Toch? Ja, dit is genieten, ja. Ja. Ik had dit nog nooit gehoord, maar dit soort woorden gebruiken is wel heel graag. Affengaai betekent apenleuk. We gaan even terug naar het nu, want volgende week begint het in Duitsland het EK. Kemal, als we nu kijken naar Duitsland, dan is er maatschappelijk toch al wat aan de hand. Politici zijn niet veilig op straat. Nee. Extreem rechts duikt meer en meer op. Hoe omschrijf jij de sfeer nu daar, politiek gezien? Nou, politiek is de sfeer vrij gespannen. Je hebt een aantal aanvallen gehad op politici. Door rechtsextremistische burgers. Er zijn deze week ook invallen geweest bij de Reichsbürgerbeweging. Daar zijn wapens gevonden. Dat is ook echt ultra-rechtsextremistisch. Niet dat heel Duitsland nu in die zin op zijn kop staat. Maar het is wel vervelend. En het komt ook vlak allemaal voor het EK. Ja. En het idee wat ze hebben in Duitsland is om dat zomermärchje van destijds een beetje te herhalen. Om te kijken of er na die grauwe coronadeken, die ook in Duitsland een rol heeft gespeeld met de mentaliteit en de sfeer, een beetje net zoals in Nederland, om daarvan af te komen en met een leuk feest, een voetbalfeest voor iedereen, iets positiefs te brengen. Ja, maar er is natuurlijk wel veel meer aan de hand. Ik bedoel, de oorlog in Oekraïne heeft ook invloed op Duitsland. En er is inflatie. Ja. Is er niet iets te veel aan de hand om dat met een voetbaltoernooi een beetje weg te poetsen? Nee. Ja, ik denk niet dat een voetbaltoernooi het kan wegpoetsen. En ik denk ook dat het moeilijk wordt. Want kijk, als je ooit in je leven iets hebt gedaan wat heel erg uniek was, en dat je daar een hele mooie herinnering aan hebt, dan wil je dat nog wel eens herhalen. Ja. Dan denk je, wauw, dat wil ik nog een keer doen. Ik wil dat feestje nog een keer vieren. Ik wil nog een keer op die plek zijn. En dit is net zo'n soort gevoel wat mij bedruipt hier vanaf. Duitsers nu, of de organisatie en de regering misschien stiekem ook wel, het gevoel hebben van, oh, we willen dat kunstje nog een keer herhalen, maar dat is ontzettend moeilijk. Ja. In 2006 zijn ze echt actief de wereld ingegaan. In ieder geval één lid van die organisatie is de hele wereld overgevlogen. Het thema was ook de wereld op bezoek bij vrienden. Ja, zu Gast bij vrienden. Ja, precies. Dat is heel succesvol geweest in der tijd. Ja, zeker, zeker. En wat ik zeg, ik heb het zelf ook meegemaakt. Het was ook oprecht ontzettend positief en heel erg goed. Maar proberen ze dat dan nu op een soortgelijke manier ook? Ik denk het wel. Ik denk dat het duurde natuurlijk nog een weekje voordat het EK komt. Er zijn 24 landen die meedoen. 51 wedstrijden worden er gespeeld in 10 verschillende speelsteden. En die speelsteden die hebben allemaal fanzones. Een straal van 500 meter rondom de stadions, maar ook in de binnensteden. Ja, en er zal vast wel een feestje worden gevierd. En wat ook natuurlijk is, de buurlanden eromheen, fans uit die buurlanden, die rijden naar Duitsland. Ja. Duitsland ligt echt midden in Europa. En je kan dus heel makkelijk daar komen. En het kost een appel en een ei. Ja, loopt iedereen in Duitsland even warm voor het EK? Want ik las ook dat er wel steden zijn die hun deelname hebben teruggegeven, zoals dat dan ja, heet. Dat klopt. Er waren in eigenlijk moet je, als je een EK wil organiseren, moet je een bidboek bij de UEFA indienen. En dan gaat er zo'n hele molen lopen. En uiteindelijk word je het dan of word je het niet. En er waren in dat proces 18 steden in Duitsland die zich hebben aangemeld. En een van die steden, dat was Bremen. En Bremen heeft een prima stadion, is een prima stad. Leuk om naartoe te gaan. Maar die zeiden ook van ja, we hebben te weinig controle op wat er gebeurt. En we moeten te veel zelf ervoor betalen. Waaronder bijvoorbeeld de politie inzet. Die moeten we zelf betalen. En dat kunnen we als bondsland, Bremen is het kleinste bondsland, kunnen we dat niet allemaal ophoesten. Dus we gaan het niet doen. Dus die hebben zich teruggetrokken. Andere steden die het wel heel graag wilden, die hebben dat een beetje op de gok gedaan. Omdat er in de tijd niet echt een hard bedrag kon worden genoemd. Hoeveel het nou daadwerkelijk zou gaan kosten. Ja. Zo'n stad is bijvoorbeeld Dortmund. Ja. Dat is een stad met grote schulden. Een stad met sociale problemen. Heeft het toch aangedurfd. En ja, die gaan nu voor een deel het schip in. Financieel is dat best wel duur. Ja, want met hoeveel gaan ze dat schip in? Ik las wel dat je miljoenen moet investeren om dit te organiseren. Ja, dat klopt. In totaal is het, ik heb het even opgeschreven, 625 miljoen euro aan belasting. Geld. En daar gaan enkele tientallen miljoenen per stad gaan daarin. Dus het is een schatting, want het is ook nog niet 100% zeker. Nee. Maar goed, dat hoort erbij. En ja, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Ja, maar goed, de hoop is natuurlijk altijd, hè, we zetten onszelf op de kaart. Heel veel ondernemers gaan er geld mee terugverdienen. Ja. Verwacht je dat ook? Dat is niet altijd te zeggen. Dat kan, maar dat hoeft niet. Maar ik denk wel, ik heb wel een vermoeden dat er toch wel veel fans zullen komen, omdat Duitsland zo centraal ligt. Ja. Je rijdt er zo heen. Ja, ik hoop, laten we in godsnaam met z'n allen hopen dat Duitsland het goed doet. 4 jaar geleden heeft Italië het Europese kampioenschap voetbal gewonnen en het Songfestival. En dat heeft dat land toen een enorme boost gegeven. Ja. Voor ons is het ook goed als Duitsland een enorme boost krijgt, want dan gaan de mensen meer uitgeven en ze kopen met name ook Nederlandse spullen. Oh ja, ja. Maar ze hoeven niet eens te winnen, want Italië won toch ook in 2006? Het WK. Ja, Italië is toen met de cup naar huis gegaan. Ja, dus als de Duitsers maar ergens in de top 4 staan of zo, dan is het al goed, toch? Ja, nee, als Duitsland sportief goed doet. En die mannschaft trouwens, zit ook goed in elkaar. Het is een van de titelfavorieten. Ja. In aanloop hiervan, van dit EK, wordt er in de Duitse ambassades in de deelnemende landen bijeenkomsten georganiseerd. Mm-hmm. Bij ons is daarom de ambassadeur van Duitsland, Cyril Noen. Goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Afgelopen maandag was de avond in Den Haag. U was er uiteraard bij. Ja. Wat voor een avond was dat? Ja, dat was een voorbereiding naar de EK in Duitsland. En we kijken enorm blij en ook positief naar het EK in Duitsland. En als u over het motto sprak, het motto dit jaar is Heimspiel voor Europa. Dat bedoelt thuiswedstrijd voor Europa. Iedereen moet zich bij ons op zijn gemak voelen. Mm-hmm. En u weet misschien dat wij 16.000 vrijwilligers hebben die ondersteunen. En zodat wij een grote maatschappelijke betrokkenheid en belangstelling ook hebben. U weet dat dat is de eerste Europese kampioenschap ooit in het herenigde Duitsland. Mm-hmm. De andere was 88 als Nederland won in München, maar dat was de oude Bondsrepubliek en niet de herenigde Duitsland. En we hopen uiteraard, dat was ook een thema, op een tweede zomermärchen. Ja. Een zomerbroekje, een fest waarbij mensen elkaar weer kunnen omhelzen en enthousiasme dat de grenzen overstijgt. Dat is de bedoeling. En het doel dat is belangrijk voor ons, is mensen in heel Europa te bereiken tijdens het EK. En de boodschap is: kom langs, je bent welkom. Laten we samen de positieve waarden van voetbal vieren. Ja. Diversiteit, respect en eerlijkheid. Ja, dat is de boodschap. Maar wat gebeurde er nou op zo'n avond dan? Waarbij mensen werden uitgenodigd. Moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat was. We spraken met Gerald Asamoah. Hij is een bekende Duitse voetballer. Hij is een man die met 13 uit Ghana naar Duitsland kwam. En hij is een Afrikaner. En een van de thema's was ook racisme in onze gezelschap, toen ook in Duitsland. En hij verklaarde een beetje hoe moeilijk dat voor hem was als hij naar Hannover kwam. En ik kwam uit de racismetrap, 30 jaar geleden, mm-hmm. Omdat hij een topvoetballer was. En dan wordt hij natuurlijk geaccepteerd als een topvoetballer, een Duitser, et cetera, et cetera. So dat is een belangrijke thema natuurlijk, racisme en voetbal. Ja, maar hij was dus aanwezig en mensen konden hem vragen stellen bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Hij was aanwezig, ook Frits Barend was hier. En Frits Barend, als u natuurlijk wist, is een mens met Joodse wortelen. En mm-hmm. hij sprak ook over de aspect die dat natuurlijk ook bedoelt. En dan hebben we ook Kemal Rijken, die met u bent. Was ook aanwezig. Ja, Kemal, jij was erbij als moderator, hè? Ja, ik heb de avond gepresenteerd. Ja. Ja. Best serieuze onderwerpen toch wel. Racisme, antisemitisme. Ja, we hebben die avond, en daar was de ambassadeur inderdaad uiteraard ook bij, hebben we een combinatie gedaan tussen enerzijds geschiedenis van het EK, anderzijds inderdaad racisme, antisemitisme in het voetbal, en dan ook nog een vooruitblik. Ja. Dus dat is een mix geweest. Ja. En waarom is daarvoor gekozen voor die mix? Want je zou zeggen, als je een sommermerkje wil, dan wil je gewoon vooral feest en positivisme uitstralen. Maar je mag toch ook wel eens een serieus onderwerp behandelen? Ja, dat hebben we toch alles, dat kan toch ook? Ja, en tegelijkertijd. Voor ons is voetbal natuurlijk de populairste sport. Dat is, als ik zeg, dat is diversiteit, dat is respect, dat is eerlijkheid. En dat zijn waarden die ook in Duitsland ook van grote belang zijn in ons land, in Nederland. En dat wordt voorbereid door boodschappen, ambassadeurs van het voetbal. En Gerald Asamoah, anderen ook, zijn dat bekende mensen. Thomas Hitzelsberger kent u misschien, was een Premier League speler, is een van hun en anderen ook. Rudi Völler kent u misschien ook, is ook een van hun. En ze gaan naar alle landen van Europa. En Gerard Asselman was hier in Den Haag met ons. Oh ja, ja. En bent u het eens dat er behoefte is in Duitsland, nu juist, om zo'n positieve boost te krijgen? Ja, natuurlijk. Dat wordt gezegd. Ja, dat, Duitsland is ook niet een land zonder problemen. En voetbal is natuurlijk een van de momenten waar wij als Duitsers, maar ook onze buren, Nederlanders, alle buren komen. En ik ben zeker dat vele, ook Nederlanders, ik ken zoveel vrienden hier die naar Duitsland zullen gaan. En dan maar kijken wie goed speelt. En, ja. en dat zal heel positief zijn. Zou het ook een kantelpunt kunnen zijn voor Duitsland, denkt u? Omdat nu iedereen, vooral als het gaat om de politiek, zo heel erg gepolariseerd is, ook ja. In Duitsland. Dat als er even een positieve boost komt, dat dat wellicht doorbroken wordt. Dat mensen toch weer anders met elkaar omgaan, kan dat? U weet een beetje, dat is een beetje als met de Olympische Spelen. De oude Olympische Spelen, daar was de Troika D, dat was de tijd in die u niet agressief kunt worden. En dat is, voetbal is een beetje zo. Met een beetje geluk hebben we 2 weken van, ja, peaceful samen zijn. Ja. En dat is natuurlijk goed voor ons. Dat is goed voor het continent. Mm-hmm. En voetbal heeft deze functie, deze maatschappelijke functie. Ja, dat is zo, denk ik. Kamal, ben je het daarmee eens? Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Ik denk dat een voetbaltoernooi zoals dit kan een positieve boost geven. Absoluut. We moeten het alleen nog even zien. Ja, heb jij kaartjes eigenlijk al? Nee, ik zou willen gaan. Ik ben in 2006 met een goede vriend gegaan. Alleen, die zit in de kinderen en die kon niet. Dus toen hebben we gezegd, dat? Weet je wat? De herinnering van toen is belangrijker in die zin dan het herhalen. Oh ja. Soms moet je iets wat je goed hebt gedaan, moet je gewoon behouden. En meneer Noen, gaat u? Ja, ik zal naar Berlijn gaan. En en als ik geen kaartjes heb, dan kan ik natuurlijk de public viewings. De public viewings zijn leuk ook. Dan zijn 50.000 mensen of 100.000 mensen en dat is ook oké. Maar kaartjes zijn natuurlijk nog beter. Maar nog even, als je wil, kun je naar de ambassade komen, want daar worden de wedstrijden van die mannschaft op grote schermen bekeken. Ja, dank je, Kamal. Dank je. Dat is belangrijk, ja. U bedankt voor het gesprek, Cyril Noen. En ook dank, Kamal Rijken. Graag gedaan. Spraakmakers. Stop. Stemmen voor Europa. Ja, door de weekse dag. Ja. Staat in het teken van stemmen. Mensen kunnen niet met hun voeten stemmen. Proberen die mensen over te halen, op hun partij te stemmen. Nou, dat zou te makkelijk zijn. Klimaatverandering, migratie, de veiligheid van Europa. En bedankt voor het stemmen. Wij willen op dat terrein niet meer meedoen. Met andere woorden, er is echt enthousiasme nodig. Ja, kijk, dat is heel moeilijk. Oh, stemmen, ja. Nee, tegelijk, ja, ik ben er niet heel erg mee bezig, als ik heel eerlijk ben. Dus we gaan. Oké, stop. NPO Radio 1. Europa gaat naar de stembus. 5 dagen. Voor de een feest van Europese eenwording. Omdat we leven in een democratie. Voor veel anderen zijn de verkiezingen vooral een ver van mijn bed show. Daar hou ik mij niet zo mee bezig. Is dat binnenkort weer? Deze week slaat 5 dagen haar vleugels uit in Maastricht. Waar in 1992 met het verdrag van Maastricht de contouren werden getekend voor de Europese Unie zoals we die nu kennen. NTR en Pound met 5 dagen. Vanuit het Château Neerkan, het heden en verleden van Maastricht als centrum van de Europese politiek. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. De jackpot van 10 juni staat op 7,5 miljoen. Stel dat jij die wint, ja, wat ga je dan doen? Een jaartje lekker rondfladderen of heerlijk relaxen op een tropisch eiland? De 10e kan het gebeuren. Koop dus nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie je direct of je 50.000 euro wint. Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het is 5 voor 12. 5 voor 12 voor echte vrijheid in Europa. Vrijheid om te leven. Vrijheid om te geloven. De ChristenUnie staat voor die echte vrijheid. Jij ook? Stem dan 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Stem 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Straks wat u altijd al wilde weten over het leven en werk van een EU-correspondent. Zometeen gaat u het horen op deze dagen waarop u uw stem kunt uitbrengen voor het Europees Parlement. Nu eerst de eerste opkomstcijfers van deze verkiezingen zijn bekend. Daarover meer het NOS Journaal met Jan van der Putten. Om 10:30 had 7% van de stemgerechtigden in Nederland gestemd. Bij de vorige Europese verkiezingen was dat ook 7%. In heel Nederland kunnen mensen sinds 7:30 vanmorgen hun stem uitbrengen. Stemmen kan tot 9:00 vanavond. De Europese verkiezingen worden in alle 27 landen van de Europese Unie gehouden. In verreweg de meeste landen wordt pas komende zondag gestemd. 5 jaar geleden was de totale opkomst in Nederland bij de Europese verkiezingen 42%. Bondskanselier Scholz van Duitsland wil het mogelijk maken om zware criminelen weer naar Afghanistan en Syrië te deporteren. Scholz sprak zich daarvoor uit in de Bondsdag. Contact met Duitsland-correspondent Gien Balduk. Waarom wil Scholz nou juist op dit moment die uitzettingsregels aanscherpen? Nou, de aanleiding was de mesaanval in Mannheim van afgelopen vrijdag bij een anti-islam demonstratie. Daarbij is uiteindelijk een agent om het leven gekomen en meerdere gewonden zijn daar gevallen. En later bleek dat de aanvaller een 25-jarige Afghaan was die al 10 jaar in Duitsland woonde. Dat leidde tot brede verontwaardiging in Duitsland, dat deze man beschermd werd door de Duitse asielregels en niet kon worden uitgezet. Dus de druk op Scholz om iets te doen werd groot, ook van zijn eigen coalitiegenoten en van zijn eigen partij ook, de SPD. En daarom kwam hij vandaag in de Bondsdag met dit plan om ook in ieder geval te proberen om zware criminelen uit te zetten naar oorlogsgebieden als zij de Duitse veiligheid schade hebben aangedaan. Hij zei erover: de Duitse veiligheidsbelangen die wegen zwaarder dan de beschermingsbelangen van zware criminelen. En iedereen die misbruik maakt van de bescherming die wij ze bieden, die heeft die bescherming dan ook verspeeld. Afghanistan en Syrië gelden natuurlijk als onveilige landen. Hoe snel kan Duitsland dit dan gaan regelen? Ja, het is inderdaad natuurlijk een ingewikkeld plan. In het geval van Afghanistan zijn de uitzettingen in 2021 gestopt na de machtsovername van die Taliban. En ja, de gesprekken met hen zijn ook ondenkbaar. Dat mag ook juridisch niet volgens de vluchtelingenverdragen. Daarom probeert nu het Duitse federale ministerie van Binnenlandse Zaken om onderhandelingen te starten met buurlanden van Afghanistan. Om in ieder geval dus, in het geval van Afghanistan, die veroordeelde criminelen naar die buurlanden uit te zetten. Daarnaast worden ook de uitzettingsregels verscherpt, zodat het makkelijker wordt om iemand uit te kunnen zetten. Bijvoorbeeld het verheerlijken van geweld of terrorisme, dat is ook al een reden om iemand uit te zetten. In het geval van Syrië is nog niet concreet wat de plannen zijn, maar dan zal het waarschijnlijk ook om de buurlanden gaan. Tegelijkertijd probeerde Scholz ook wel een verzoenende taal aan te slaan. Hij zei ook: we moeten niet alle migranten nu onder verdenking stellen. Individuen, aanvallen zoals in Mannheim, die moeten niet gebruikt worden om een lont onder de cohesie in het land af te steken. En hij wees er ook nog op dat van de 80 miljoen Duitsers 20 miljoen van hen een immigratiegeschiedenis hebben. Dus dat we vooral het hoofd koel moeten houden nu in Duitsland. Ja, het is nog geen makkelijke klus, maar je zou ook kunnen zeggen: politici moeten ook beter worden beschermd. Gebeurt daar al iets op dat vlak? Ja, want het gaat natuurlijk om een hele reeks aan aanvallen die we de afgelopen tijd hebben gezien. Die zowel van links tot rechts door allerlei extremisten in de samenleving zijn gepleegd. Scholz heeft wel opgeroepen voor zwaardere straffen voor bedreiging en belediging van politici. Maar nog niet concreet gemaakt in die Bondsdagrede hoe hij dat precies wil doen. Daarnaast heeft hij ook opnieuw het plan gepresenteerd weer om een landelijk messenverbod en wapenverbod in te stellen. Maar ook dat is nog niet heel concreet. Dus dat zijn wat, ja, wat wazige plannen nog, waar meer tijd voor nodig is om dat uit te voeren. Duidelijk. Duitsland-correspondent Giem Balduk. Het aantal winkels, cafés en restaurants dat per direct wordt gesloten vanwege ongedierte neemt toe. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft dit jaar tot nu toe 35 zaken gesloten. Dat zijn er al meer dan heel vorig jaar. In de meeste gevallen was er een muizenprobleem, maar er moesten ook zaken dicht vanwege ratten en kakkerlakken. De New York Times heeft mogen kijken op een Israëlische legerbasis waar ongeveer 4000 Palestijnen worden vastgehouden. Het is voor het eerst sinds de aanvallen van Hamas dat een journalist werd toegelaten. De basis ligt onder vuur na berichten dat er mensonterende omstandigheden zijn. Zo bevestigen commandanten en artsen dat gevangenen geblinddoekt zijn en dat ze handboeien om hebben. Steeds meer jongeren belanden na een ernstig ongeluk met hun fatbike op de spoedeisende hulp. Vorig jaar waren het er 59. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren het er al 33, meldt veiligheid.nl. Fatbikes zijn elektrische fietsen die meestal zijn opgevoerd. Slachtoffers zijn meestal 10 tot 14 jaar. Mensen die lijden aan een ernstige posttraumatische stressstoornis kunnen baat hebben bij therapie waarbij MDMA wordt gebruikt. Staatscommissie MDMA pleit erom voor grootschaliger onderzoek naar de toepassing van dat middel. Als je MDMA inzet bij de behandeling, dus in de vorm, in therapievorm, bij mensen met een ernstig trauma, dan worden die mensen minder angstig, waardoor ze meer hun trauma in de ogen durven te kijken. En dat kan helpen bij het proces om het trauma te verwerken. De commissie deed onderzoek naar die stof die ook in ecstasy zit en zegt onder de indruk te zijn van onderzoeken die in Amerika zijn gedaan. Toch gaat het nog wel even duren voordat de therapie met MDMA op grote schaal in Nederland kan worden ingezet. We gaan niet over één nacht ijs. Dat gaat nog heel lang duren voordat die therapie in Europa en in Nederland beschikbaar zal zijn. Juist omdat de registratie van MDMA als medicijn voor inzet in die therapie zo lang gaat duren, adviseren wij aan de regering als staatscommissie om nu al in te zetten op een grootschalig onderzoek om op die manier mensen met ernstig trauma, met PTSS alvast te kunnen helpen en om meer ervaring en kennis op te doen met deze vorm van therapie. Dan het weer nog. In het noorden een bui, verder droog en wat zon. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen veel zon, een enkele bui en een graad of 18. Voor de situatie op de weg gaan we naar Wijnand Zwaan. Is het bij de ANWB. Wijnand, het is 11 uur geweest. Waar staat er nog vast? Er staan nog een paar hardnekkige files op de A1 Hengelo richting Amersfoort. Tussen de afrit Voorst en de afrit Hoenderlo 7 kilometer... met daar een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden op de A12 van Den Haag naar Utrecht veroorzaken file tussen Reewijk en Harmelen 11 kilometer met een half uur op onthoud. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En er wordt ook aan de weg gewerkt op de N9, de weg Alkmaar-Den Helder. Bij Petten. Er staat in beide richtingen file. Vanuit Alkmaar is de vertraging het grootst, ongeveer 20 minuten. Ster. Je e-mail komt wel binnen op je pc, maar niet op je tablet. Problemen met e-mail, of met je smartphone, of backuppen? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Kies in een onrustige wereld voor een fatsoenlijk Europa, waar we onze inwoners en waarden beschermen en onze regio's laten bloeien. Stem CDA. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Steun de koers van het CDA van nu. Kies 6 juni CDA. Ik ben erbij. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 11:08. U krijgt van ons dit laatste half uur natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: Amerikaanse kinderen hebben tijdens een hike een bot van wat voor dinosaurus gevonden? Waarschuwing vooraf, niet schrikken. Ja, daar was hij. Ik hoop dat u niet in de vangrail bent gereden. Maar goed, ook geen makkie hoor, dit antwoord. Tegen 11:30 hoort u wat het is. In de studio Kemal Rijken, Duitsland kennen. Met hem blikten we voor het nieuws terug op het WK van 2006. In die heimat dat het land een enorme boost gaf. En ze hopen natuurlijk dat met het aankomende EK dat weer gaat gebeuren. Nu terug naar de realiteit van vandaag. Het zijn er misschien niet veel, maar er zijn mensen die met Europa naar bed gaan en ermee opstaan. Het gaat wat ver om mijn spraakmaker van vandaag een eurofiel te noemen, een aanhanger van Europese eenwording. Maar Hans Nijenhuis, Europa-correspondent voor het AD, voelt wel al vele jaren een warme band met zijn métier, zou je kunnen zeggen. Of toch gewoon eurofiel, Hans? Nou, ik vrees dat wat je net zei, dat het eigenlijk letterlijk is. Omdat, hoe ben ik in Europa geïnteresseerd geraakt? Toen ik 18 was, heb ik een meisje ontmoet op de universiteit. Die vond ik heel erg leuk. En dan ga je een jaar draaien zo om elkaar heen. En toen ben ik een keer met haar mee naar huis geweest, het huis van haar ouders. En toen bleek dat haar vader bij de Europese Commissie werkte. En dat ze bij hun thuis de hele maaltijd over Europa praten. En bij ons thuis praten ze niet eens over politiek. Dus dan krijg je zoiets op een gegeven moment mee. Dus in mijn studie geschiedenis ben ik op Europa gaan richten. Zij heeft Europees recht gedaan. Haar broer is bij de Europese Commissie gaan werken. Dus dan krijg je het eigenlijk een beetje vanuit huis mee. En zij is nog steeds mijn vrouw. Dus dan is dat. Maar daarnaast probeer ik ook als journalist natuurlijk gewoon objectief te kijken. Ik kreeg gisteren een beetje dat verwijt van: hey Hans, ben jij pro-Europa? Dat was van een adjunct hoofdredacteur. Die was vroeger chef van de sport. En dan denk ik terug: ja, maar jij bent toch ook pro-voetbal toen jij chef sport was? Dus ik probeer het constructief te bekijken naar de mooie dingen. En waarom is dat een verwijt ook? Omdat je natuurlijk als journalist neutraal moet berichten. Wij proberen de informatie te geven op grond waarvan een lezer zelf kan beslissen wat hij ervan vindt. Ja. Jij was hoofdredacteur bij het AD. Je bent in oktober 2022 daarmee gestopt om dus aan de slag te gaan als correspondent in Brussel. Is dat een jongensdroom die uitkomt op zo'n moment? Ja, gek genoeg is dat zo. Dat toen ik de journalistiek inging, vanwege wat ik eigenlijk net vertelde, was correspondent in Brussel was ongeveer mijn grote droom. Toen werkte ik nog bij NRC, daar heb ik heel lang gewerkt. Uiteindelijk werd het Moskou, want zoals dat gaat, de krant bepaalt waar jij naartoe gaat. En toen ik stopte als hoofdredacteur heb ik eerst nog een jaar klimaat gedaan. En toen kwam mijn opvolger Rennie Rijpma met de vraag: wilde jij niet altijd naar Brussel? Wil je daar eens over denken? Ja, en hoe is die droom? Die is, zoals het altijd met dromen die uitkomen, zijn natuurlijk altijd net iets anders dan je droomde. Ja. Kijk, toen ik naar Brussel ging, wist ik alles van de Europese Unie. Sinds ik er zit, weet ik dat niet zo is. Het zit echt anders in elkaar dan ik dacht. Ik had wat verdragswijzigingen gemist. Dus bijvoorbeeld ik dacht altijd, de Europese Commissie stelt iets voor en het parlement mag iets vinden en de landen die beslissen dan. Maar dat zit tegenwoordig net iets anders. Dat parlement heeft en die landen die zijn ongeveer even sterk in de onderhandelingen. Verder heb je natuurlijk allemaal formele regels, maar in de praktijk gaat het ook heel veel over relaties. En als je dan bijvoorbeeld ziet, wij horen vaak dat wij met de vuist op tafel moeten slaan. Als er een vergadering is om 10:00 in Brussel, dan gaat de Nederlandse ambtenaar, die neemt de trein vanuit Den Haag, komt daar voor 10:00 aan, doet de vergadering en dan gaat hij daarna weer terug met de trein. Kan die 's middags nog lekker werken? Hoe doet een Fransman dat? Die komt de avond daarvoor. Die appt iemand bij de Europese Commissie die ongeveer zijn werk doet. En die zegt: God, ik zie dat jij je werk doet. Ik ben in Brussel. Zullen we eens eten of een biertje drinken? Die eerste keer gaat die Fransman eigenlijk alleen praten over: God, hoe is jouw werk? Hoe zijn de kinderen? En al dat soort dingen meer. Dan zegt hij: oh, we hebben het eigenlijk nog niet over de inhoud gehad. Weet je wat, volgende keer bel ik weer. En dan ongeveer de derde of de vierde afspraak pas zegt die Fransman tegen dat lid van de Europese Commissie: ik heb eigenlijk een probleem, kan jij mij helpen? En dan zegt die ander natuurlijk: ja, natuurlijk, wij kennen elkaar. Ja. En wat doen wij? Wij zeggen: ik ben Nederlander, ik kom op de vergadering, jij moet mij helpen. Dat is net een andere benadering. Ja. En dat leer je als je daar ziet. En dat is natuurlijk prachtig om te zien. Refereer nu ook een beetje aan Caroline van der Plas van BBB, die met precies die houding zei naar Brussel te gaan en naar buiten liep. Jij was erbij, geloof ik ook. Ik stond erbij naast Kisha Hekster van de NOS. En Caroline kwam, toen zoals ze naar buiten kwam, toen dacht ik: nou, dit is prachtig. Want ze zei: ja, het is natuurlijk niet zo dat ik hier met de vuist op tafel kan slaan. Ik snap ook wel hoe dat werkt. Ik heb gewoon geïnvesteerd in de relatie. En dat is exact wat je moet doen. Jij doet sneller iets voor iemand die iets voor jou doet. En zo is het met onderhandelen ook. Ja. Als wij iets gedaan willen krijgen op verandering van het landbouwbeleid of zo, moeten andere landen ons helpen. Dus misschien kunnen wij hun helpen met iets anders. Kemal? Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Ik zeg altijd: je moet zacht zijn op de relatie en hard op de inhoud. Wat Nederlanders vaak doen is hard op de inhoud. Ik heb vroeger, voordat ik de journalistiek inging, heb ik ook voor buitenlandse zaken tijdelijk gewerkt. En toen mocht ik ook naar Brussel. En dat is meer dan 20 jaar geleden. Maar dat is precies wat Hans hier omschrijft. Mm-hmm. Ik ging er 's ochtends vroeg heen en vervolgens vervolgens ging ik meteen weer terug. En dat was ook de mores. Ja. En ja, ik was een junior beleidsmedewerker. Ik was 24. Ik vond het al heel wat om daar in Brussel namens Nederland te mogen zijn in een commissie. Mm-hmm. Om mee te vergaderen. En dat was natuurlijk ontzettend leuk en interessant. En we hebben ook wel dingen voor elkaar gekregen. Maar ik denk inderdaad, met de jaren leer je ook wel dat leren, of dat je moet investeren in relaties. En dat is eigenlijk de vorm. En buiten Nederland om, met name in de Latijnse landen en de Zuid-Europese landen, is dat veel belangrijker. En ik zeg altijd, België is toch wel een omgeving waar dat heel goed gaat. Ja, ja. Ken je relaties, ken je culturen, denk ik ook, Hans? Want de Fransen die werken dus net even anders dan wij Nederlanders. We gaan op deze dag van de Europese verkiezingen met jou praten over wat het werken voor jou als EU-verslaggever inhoudt. Hè, hoe je dat ervaart. En hoe je een niet al te populair onderwerp vertaalt naar je lezers. En ik begreep dat jij pas deze week merkte dat redacties aangingen. Ja, het kost soms best moeite om onderwerpen bij redacties te slijten. Overigens is dat heel leerzaam, want als je redactie het niet wil weten, dan willen jouw lezers het ook helemaal niet weten. Dus je moet je redactie overtuigen. Bij bijvoorbeeld de Natuurherstelwet was dat best ingewikkeld. Maar toen het ging over nederlaag of overwinning voor Frans Timmermans, werd het al makkelijker. Maar deze week ging ineens vaak de telefoon. We hebben zelfs een stuk voor Libelle mogen maken. Libelle zit bij hetzelfde bedrijf als het AD, dus dat kan wel doen. En ze vroegen, god, waarom moeten vrouwen eigenlijk stemmen? Maar daar zit je natuurlijk klaar voor. Dus hoe meer vragen, hoe beter. Heerlijk om dat te beantwoorden. Ja, en ik zie ook nu dus heel veel verhalen in het AD staan over de Europese verkiezingen. Ja, want het is allerlei vragen beantwoord worden bijvoorbeeld. Ja, het is ook waar wat Clara van der Wiel zei, dat we tegenwoordig meer schrijven dan vroeger. Het is zelfs zo, ik kwam Tijn Sade, ken je die van het journaal? Die werkte vroeger in Brussel. Die is nu even terug als invaller. Die werd er doodmoe van het tempo zoals het nu is. Wat ik denk, wat je moet doen is, wat wij proberen te doen, is niet te beginnen met het Europese parlement wil of de Europese commissie wil, maar beginnen bij vragen die bij de lezer leven. Want dan begin je met het onderwerp en daarna kan je dan iets vertellen. Het is ondoenlijk om te beschrijven wat er allemaal in Brussel gebeurt. Je krijgt zoveel persberichten en zo. Maar bijvoorbeeld neem de wolf. De wolf speelt in Nederland. En dan lees je van afschieten mag niet van Brussel. En dan vraag je je af, maar van wie dan niet? Van waar staat dat? En dat heb ik geprobeerd uit te zoeken. En toen bleek dat Nederland die Europese regels net iets strenger heeft uitgelegd dan sommige andere landen. Het bleek dat er in Brussel miljoenen beschikbaar zijn voor zogenaamde wolfwerende maatregelen van die hekken en zo, en dat Nederland daar 0 euro van heeft gevraagd. Als je dat dan opschrijft, dan denk ik dat we de lezer een klein beetje meer inzicht geven in hoe het eigenlijk gaat. Ja. Kemal, je bent de afgelopen weken in Straatsburg geweest, hè, om een serie video's op te nemen over de Europese Unie. Dat was een programma. Het Kamergesprek is een programma wat ik maak, normaal gesproken in Den Haag. Dat doe ik samen met Nieuwsport en ProDemos. Wordt uitgezonden op NPO Politiek en Nieuws. En dat is een uitlegprogramma. En dat, ik noem het altijd Telejak 2.0. En we leggen een uur parlementaire processen uit. En op een laagdrempelige manier. Ja. En we hebben dus 3 afleveringen in Straatsburg gemaakt in de studio over het Europarlement. In de vorige uur hadden jullie een gast die zei, je moet niet uitleggen. Maar daar ben ik het niet mee eens. Je kan wel degelijk uitleggen, maar het hangt er vanaf hoe je dat doet en de manier waarop. Ja. En we waren dus in Straatsburg 3 keer in de afgelopen maanden eigenlijk. En ja, die programma's die worden ook goed bekeken. De geschiedenis, je kan uitleggen over hoe het werkt en ook wat de Europese verkiezingen inhouden. Ja. Kijk, in dat programma doen wij geen oordeel. We vellen geen oordeel over de politieke thema's, maar we vertellen en we leggen uit. En ja, ik heb daar ook gezien, dat Europa er echt toe doet. En ja, dat is wat iedereen vandaag wel zegt in de media. Waarom besteden we zo weinig aandacht aan Europa? Ja. Hoe kan dat nou? En ja, dat is eigenlijk gewoon, het is iets wat je buiten deze verkiezingsdag en buiten deze week ook zou moeten doen. Ja, weet je, Roos, Europa is, Brussel is geen buitenland. Het is heel belangrijk om te zien, Brussel is gewoon ons tweede Den Haag. We hebben 2 hoofdsteden. En Brussel gaat dus niet, het gaat ook over Oekraïne en al dat soort dingen meer. Maar ouderschapsverlof, kunnen we het daarover hebben? Of je mag ook iets anders doen, hè? Maar ouderschapsverlof, vroeger kregen vaders, toen ik vader werd, kreeg je geloof ik 5 dagen. Sinds 2020 in Nederland is het 5 weken. Sinds 2022 is het met dank aan de Europese Unie 9 weken. Nederland heeft overigens tegengestemd toen. Maar mensen die 9 weken hebben, zijn daar heel blij mee. Maar weten niet dat dat uit Europa komt. Maar waarom de fuck? Waarom besteedt Europa aandacht aan? Waarom bemoeien ze zich met ouderschapsverlof? Nou, als je zo'n interne markt hebt waarin bedrijven makkelijk hun spullen kunnen exporteren, wat goed is voor de economie, dat vinden we iedereen. links in Europa zegt, ja, maar er hoort wel een sociaal beleid bij. Want anders gaan uit concurrentieoverwegingen de arbeidsomstandigheden, voorwaarden steeds naar beneden. Ja. Dus we moeten die regels gemeenschappelijk maken. En een daarvan is ouderschapsverlof. Als dat in alle landen hetzelfde is, dan kunnen bedrijven en landen elkaar daar niet op concurreren. Ja. Er leven toch heel veel vragen onder mensen over Brussel. Je moet heel veel uitleggen. Kemal, je doet het dan op jouw manier. Hans, jij doet het weer op jouw manier. We hebben onze community gevraagd wat hun vragen zijn rondom de Europese parlementsverkiezingen. Dan pak ik even die van Els Bedders van Kampen bij. Die is interessant ook, Hans, want die raakt denk ik aan wat jij net zei. Zij zegt, zij hoopt, en dat hoor je eigenlijk vaker dus, dat er oprecht iets met haar stem gebeurt. Stemmen is een groot goed, maar hoe overtuig je mensen die die afstand tot Brussel veel te groot vinden? En ik hoor jou dus nu eigenlijk een paar keer al deze uitzending vandaag zaken uitleggen, het heel concreet maken. Neem bijvoorbeeld die komkommers bijvoorbeeld die je had, of nu het voorbeeld van net. Voel jij je soms ook een soort opvoeder? Ja, maar ik wil dus niet de ambassadeur zijn van de Europese Unie. Dan zou ik veel meer verdienen als ik dat werd. Maar ik wil wel mijn lezers gewoon vertellen wat voor hen heel relevant is. Neem nou, dus doet jouw stem ertoe. Stel, je koopt goedkope kleding bij de Zara. Ik noem maar wat. Hoe weet je nou of dat niet geproduceerd is door kinderhandjes ver weg in Bangladesh? Ja, geen idee. Kan Nederland dat regelen? Nee, geen idee, want we hebben een vrije markt. Yeah. Nou, dit is een Europarlementariër, Lara Wolters. Die heeft de afgelopen 5 jaar gesleurd aan een wet die zegt, bedrijven moeten niet alleen in Nederland, maar ook buiten Nederland en buiten de Europese Unie maatschappelijk verantwoord ondernemen. En ze zijn verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden waaronder hun producten worden gemaakt, ook als dat buiten de EU is. Er is een enorme discussie over geweest. Het is ook zwaar afgezwakt, maar uiteindelijk is het haar gelukt. Dat is één persoon, een Nederlandse vrouw, op wie je gewoon kunt stemmen. Ja. Er zijn ook talloze andere voorbeelden. Maar zij kan dat alleen omdat wij haar er naartoe hebben gestemd. Ja. Nog een vraag. Luc Mierlo, die heeft trouwens vooral kritiek op de media. Hij schrijft niet echt te weten wat het voordeel van de Europese Unie en de Europese regelgeving is. Media richten zich volgens hem te veel op de voor- en tegenstanders van Europa. Ja. Heeft hij een punt? Ja, absoluut. Want het is net als dat je zou schrijven over ik hou wel of niet van voetbal. Terwijl je ook kan schrijven over wat is dat voetbal dan? Politici helpen ons daarbij niet. Als zij iets in Brussel besluiten wat goed is voor Nederland, dan zeggen ze, kijk eens wat ik heb gedaan. En vertellen ze vaak niet dat het uit Brussel kwam. Bijvoorbeeld met dat ouderschapsverlof werd verteld, kijk eens, we hebben 9 weken. Maar er werd niet verteld dat dat eigenlijk moest van de anderen. En als het ze niet uitkomt, dan geven ze de schuld aan Brussel. Het is dus wel aan ons media om dat te doorprikken en te vertellen hoe gaat het eigenlijk echt. Tot slot een vraag van Chris Seideveld. Waarom hebben we wel een gezamenlijke munt, maar niet een gezamenlijke taal? Kortom, hij constateert dat er dus niet goed met elkaar wordt gecommuniceerd. Zie jij dat ook zo? Ja, je zou kunnen. Ik vind het een fantastische vraag. Je zou kunnen zeggen dat Engels onze gemeenschappelijke taal is, of steenkolen-Engels. Ja, maar die Engelsen zijn eruit. Maar waarom hebben we geen gemeenschappelijke taal? Juist omdat de Europese Unie er niet op uit is om de verschillende culturen in die verschillende landen gelijk te trekken. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over hoe kunnen we wat we samen doen, wat we samen moeten doen, slim doen. Maar verder mogen we echt onze eigen muziek luisteren hier en onze eigen taal spreken. Ik vind Nederlands ook een fantastische taal. Ja, nu we het toch over de community hebben, wil ik graag ook nog even een oproep doen tussendoor. We willen namelijk graag weten van Nederlanders die in het buitenland wonen hoe de verkiezingen daar worden beleefd. Wat viel u daar op? Brengt u daar uw stem uit? Laat het ons weten. We zouden u komende maandag graag even met u bellen in de uitzending. Reageren kan in de Spraakmakers Community of door een mail te sturen naar spraakmakers@karo-ncrv.nl. Ja, tenslotte Hans, er lijkt als we kijken naar de uitslagen, of in ieder geval naar de peilingen, nu een verschuiving te komen in Brussel. Hè? Meer naar rechts. Gaat dat jouw werk nog op een of andere manier veranderen? Nou ja, er is niks tegen rechts natuurlijk. Er is wel iets tegen stemmen op mensen die vervolgens niet komen werken. En dat is de afgelopen jaren was dat met radicaal rechts het geval. Dat hoeft nu niet zo te zijn. Maar wij willen graag, als media wil je politici kunnen controleren, maar dan moeten ze wel met je willen praten. En we zagen gisteren nog bij de NOS dat meneer Steuteler van de PVV niet met de NOS wilde praten. Hij heeft niet meegedaan aan debatten. Dan kunnen zijn ideeën nog zo goed zijn, maar ik kan hem niet ondervragen. Als dat ook zo is, straks in Brussel, dan wordt ons werk er zwaarder op. Ja, is dat iets waar jij wel op gaat letten dus ook? Die waar is? Daar ga ik zeker op letten. Want kiezers sturen iemand naar Brussel met de hoop dat die iets doen. Als jij tegen de EU bent, dan moet je in de EU daar actief aan werken. Dus dan moet je vaak nee stemmen. Je moet je allemaal maatregelen nemen. Prima. Maar gewoon wegblijven en alleen maar speeches houden over dat Poetin goed is of zo, dat heeft geen zin. Hans Nijhuis, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, want inmiddels is aangeschoven Ramon Wiendels uit Doetinchem. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent 42 en je bent financieel medewerker bij een psychologenpraktijk. Ja, klopt. En jij bezoekt graag tv-programma's in je vrije tijd. Klopt. En jij wilde heel graag Herman van der Zand ontmoeten en nou zit ik er. Ja. Dat is even balen. Nee, zeker niet. Hè? Ik kan je wel eventjes zijn schema doorgeven. Dan kijken wanneer hij de eerstvolgende keer hier presenteert. En dan kun je je weer opgeven voor de quiz. Kunnen we het goed maken met je. Goed. Ben je een beetje voorbereid voor vandaag? Ik heb artikelen van nu.nl en AD van gisteren heb ik allemaal opgeschreven en genoteerd en een beetje in het hoofd, uit het hoofd geleerd. Dus. Ja, ik zie instemming van Hans Nijenhuis. Dan je hebt AD gelezen, dan ben je goed geïnformeerd. Okay. We gaan beginnen, Ramon. De hoogste score tot nu toe was die van dinsdag. 49 punten neergezet door Daan van Ommen uit Groningen. Daar gaan we. Stembureau gaat open. Nu mag ja, dit zijn van de eerste mensen in heel de Europese Unie die hun stem kunnen uitbrengen. Het woord is nu aan de kiezer, als die tenminste naar de stembus gaat. Want dat is de grootste zorg van alle partijen. Of de kiezer gaat stemmen. Ik hoop echt dat mensen naar de stembus gaan. En heeft u dan ook uw paspoort bij u en een stembiljet? Want u moet ook gaan stemmen. Ja, dank voor de hint. Ik had het wel eens een keer vergeten. Nou, precies. Nee, dank voor de hint. Die heb ik inderdaad bij. En ik ga stemmen ergens in de route in Rotterdam. Ga gewoon stemmen, want elke stem telt. Met het openen om middernacht van de eerste stembureaus zijn de Europese verkiezingen begonnen. In Nederland wordt er vandaag gestemd, maar in de meeste landen worden de verkiezingen op zondag gehouden. Vraag 1. Nederland is niet het enige land waar vandaag gestemd wordt. In welke andere EU-lidstaat kunnen kiezers vandaag ook naar de stembus? Estland. Ja. In Estland blijven de stemlokalen tot en met zondag open. In Nederland kan tot vanavond 9 uur gestemd worden. Vraag 2. In totaal worden er voor de komende 5 jaar in het Europese parlement 720 zetels verdeeld. Hoeveel zetels krijgt Nederland? 31. Ja, vanaf 2019 waren dat er 26. Als gevolg van de Brexit kwamen daar in 2020 nog 3 zetels bij. In de nieuwe verdeling krijgt Nederland dus nog eens 2 extra zetels. Komen we bij vraag 3. Luister hier even naar. In dit psychotraumacentrum mogen ze als enige in Nederland tot nu toe onderzoek doen naar MDMA als onderdeel van psychotherapie. Dat is dus niet een kwestie van een pilletje slikken. De commissie wil dat er nog veel meer onderzoek komt om te kijken of MDMA ingezet kan worden als medicijn. De staatscommissie MDMA vindt dat onderzocht moet worden of de medische toepassing van MDMA kan worden verruimd. Dat staat in een rapport dat de commissie vandaag presenteert. Kom ik bij de vraag. Vooral patiënten die waaraan lijden hebben volgens de commissie veel baat bij therapieën waarbij MDMA wordt gebruikt. Het is voor immuuntherapie. Nee, het is posttraumatische stressstoornis. Oh, ja. Vraag 4 dan. De staatscommissie MDMA presenteert dus vandaag haar lang verwachte rapport. Wat is de titel van dat rapport? Dat is een hele mooie titel. Ik heb het wel gelezen. Ik zou niet. Ja? Nee, voorbij de extase. En de commissie is dus opgericht om na te denken over de voor- en nadelen van het medisch gebruik van de MDMA. Vraag 5 dan, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Het is een jongensdroom die uitkomt. En de afgelopen periode voelde je natuurlijk dat de kans er wel eens in zat. Dus dan ga je ook hopen en dan wordt het echt. En dan als je de bevestiging krijgt, ja, dan is dat natuurlijk een supermooi moment en hartstikke blij mee. Ja. Volgens mij is dat de nieuwe doelman voor het EK Verbrugge. Ja, de bondscoach Koeman aangewezen als eerste keeper. Kun je een extra punt scoren met deze vraag? Voor de makkelijke vervolgvraag krijg je 1 punt als je hem goed hebt. Voor de moeilijke 2, wat wordt het? Doe maar de makkelijke. Verbrugge kan vanavond gelijk gaan zien wat hij waard is. Dan speelt Oranje namelijk een oefenwedstrijd tegen welk land? Canada. Ja, dat is ook goed. In Rotterdam. Gaan we naar de hintsvraag. Je bent lekker bezig. Je kunt nu 4 extra punten verdienen. Het is vandaag een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? 4. Ik was het hoogtepunt van een zware operatie. 3. En dat was geen ABC'tje. 2. Het aantal mensen dat mij overleeft neemt snel af. 1. Wereldleiders en veteranen herdenken dat ik vandaag 80 jaar geleden plaatsvond. We komen inderdaad uit bij D-Day. Je hebt 5 punten, we gaan snel naar het kanon. De Nationale Nieuwsquiz. De overheid is steeds meer geld kwijt aan wat voor bureaus? Consultancybureaus. Ja, behandeling met wat voor therapie blijkt goed te werken tegen darmkanker? Immuuntherapie. Ja, bij welke krant heeft het OM een mail gevorderd van een mogelijke verdachte van moord? Telegraaf. Ja, het aantal mensen dat na een ongeluk met wat voor fiets in het ziekenhuis belandt is explosief gestegen? De fatbikes. Ja. Software waarmee ambtenaren wat doen blijkt makkelijk gehackt te kunnen worden? Dat was van de overheid van de videocalls. Ja, Amerikaanse kinderen hebben tijdens een hike een bot van wat voor dinosaurus gevonden? De Tyrannosaurus. Even kijken of dat goed wordt gerekend. Ja, Giovanni van Bronckhorst wordt de nieuwe trainer van welke Turkse club? Besiktas. Ja, zorgminister Helder heeft op verzoek van de Kamer een streep gezet door bezuiniging op de ouderenzorg. En welk ander type zorg? Gehandicaptenzorg. Ja, de Russische cosmonaut Oleg Kononenko heeft een recordaantal van hoeveel dagen in een baan om de aarde doorgebracht? Kononenko heet hij. 50. 1001. Nederlanders keken voor het eerst meer naar wat dan naar tv? Streamingsdiensten. En die was goed. Je hebt 9 punten verdiend hiermee. En dat is 45 punten in totaal, Ramon. Net niet. Oh. Ja, dat is jammer. Maar wel hartstikke goed. Ja, ik vond het ook. Wel lekker gespeeld. Ramon Wiendels, kom vooral terug. En dan ook als Herman hier zit, heb je die ook meteen afgeveild. Jij bedankt voor je komst. Hans Nijenhuis, dank je wel dat je hier wilde zijn vandaag. Graag gedaan. En ons meer wilde leren over Europa en de werking van de Europese Unie. Kamal, dank je wel ook dat jij hier was. Ook graag gedaan. En je ons wilde terugnemen naar de Sommermarktje van 2006. En zometeen hier op Radio 1, Sven op 1. Sven Kokkelman zit daar vanmorgen. Sven, goedemorgen. Wat ga je doen vandaag? Goedemorgen, Roos. Ik ga praten met de man die alles uit de kast haalt om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen vandaag. Want de opkomstpercentage voor de Europese verkiezingen is nog niet om over naar huis te schrijven. Hugo de Jonge, de minister van Verkiezingen. Zo is Fenopeen. Dit was een programma van